You've stripped them, not just of money, you've stripped them of their democracy. Ladies and gentlemen, please stand with me and raise your glasses. Agent Thomas. Doszły do mnie ostatnio takie głosy, pojawiły się pytania, kiedy w Polsce wreszcie wybuchnie rewolucja facebookowa, kiedy ludzie rozbiją jakieś obozowiska na dużych placach, dużych miast i tak dalej. No, tak technicznie rzecz biorąc, to chyba teraz jest najlepszy moment, prawda? Zaczęły się wakacje, skończyły się zajęcia, jest dosyć ciepło, prawda? Tunezja, czy Hiszpania, czy Portugalia, Włochy, oni mogą sobie pozwolić, czy Grecja, oni mogą sobie pozwolić, żeby w lutym czy w marcu już jakiś namiocik rozbić na placu. W Polsce nie za bardzo, więc teraz zaczął się sezon turystyczny, myślę, wydaje, że to byłoby to jakby w sam raz. A tak serio, to nie wiem, czy zauważyliście, że im mniej w jakimś kraju jest kapitalizmu, oprócz tego, że wtedy jest tam gorzej, ale tym więcej, bardziej ludzie narzekają na ten kapitalizm? Bo teraz jeśli się wygoogluje te strajki hiszpańskie na przykład, to tam na co drugiej chorągiewce kapitalizm zawiódł. Ale tak szczerze mówiąc, towarzyszu Hiszpanie, co ty wiesz o kapitalizmie tak naprawdę? Hiszpania nigdy kapitalizmu nie miała, na oczy nie widziała, nawet na pocztówce nie widzieli kapitalizmu. Ale oczywiście wszyscy narzekają, tak samo w Grecji, tak samo we Włoszech czy w Irlandii, że kapitalizm zawiódł. No w Hiszpanii to już w ogóle śmieszna sprawa, po dwóch kadencjach rządu socjalistycznego nagle wszyscy się obudzili, że kapitalizm się nie sprawdził. Tak więc może, żeby zapobiec, to jest taki, ja wiem, to jest strasznie rewolucyjny pomysł mam teraz co do naszej ojczyzny, ale żeby może zapobiec takiej sytuacji w Polsce. No ja wiem, że mnóstwo ludzi się teraz ze mną nie zgodzi, mnóstwo ludzi będzie chciało mnie w ogóle po twarzy rękawicą zdzielić, ale mam propozycję. Wprowadźmy w Polsce kapitalizm. Nie wiem, wiem, to brzmi strasznie. Dobra, przepraszam. To rozpędziłem się za bardzo. Ja tylko tak głośno myślę, przepraszam bardzo. Nie, gdzie w Polsce kapitalizm? Nigdy w życiu, oczywiście. Nie, sorry, wycofuję się z tej propozycji. Moi drodzy, podsumowujemy 25 tydzień 2011 roku. Przed nami agent Tomasz. So what good Europeans, really good Europeans would do is to provide an alternative to help the Greeks re-establish their own currency. To allow them to devalue, to let them to renegotiate their debts because their debt to GDP ratio has passed the point of no return. And then and only then can real austerity packages work. Only then will the Greek people accept they've got to make these cuts. If we carry on down the current road, it is the path to social and economic disaster. No bo cały tydzień słyszymy o Grecji i pojawiają się dwa, jakby takie, nie wiem jak to nazwać, dwie masy wiadomościowe. Z dwóch stron jakby atakują dwa bełkoty. Jeden bełkot to jest taki, że kapitalizm się nie sprawdził. Wszyscy mówią, że w Grecji to był kapitalizm. Potem słyszę, że żeby wyjść z dołka, to Grecja musi wszystko sprywatyzować, bo wszystko jest państwowe. Jakoś jeszcze nigdy nie słyszałem jakiejś takiego pomostu między jednym tą jedną bzdurą, a drugą bzdurą. No come on, jeśli wszystko jest państwowe, to jaki kapitalizm? Przepraszam, to jest pierwsza rzecz, której ja nie wiem, czy gdzieś w przeciągu dwóch ostatnich tygodni od ostatniego agenta zmieniła się definicja słowa prywatyzacja, czy definicja słowa państwowe, czy definicja słowa kapitalizm, no bo coś musiało się zmienić. Dwa tygodnie temu, jeśli państwo było posiadaczem wszystkich czynników, prawda, produkcji i tak dalej, fabryk, lotnisk, poczty, wszystkich biur, wszystkich banków, no to zazwyczaj, to dwa tygodnie temu jeszcze mówiło się, że to nie jest państwo kapitalistyczne, że raczej to jest jakiś etatyzm, raczej to jest państwo socjalistyczne, wiesz, nawet komunistyczne i tak dalej. Tak więc, gdzie ten kapitalizm zawiódł? To jest takie pytanie, które mnie, przyznam szczerze, bo tak naprawdę dwa tygodnie słychać o Grecji. Odkąd autentycznie wysłałem dwa tygodnie temu poprzedni odcinek agenta na serwery, to od tego czasu Grecja jest głównym tematem. No jeszcze przez pierwszy tydzień, bo rzeczywiście dwa tygodnie teraz się nie słyszeliśmy, przez pierwszy tydzień jeszcze był taki jeden, taka alternatywna wiadomość, można było słuchać o tym, czy Hołdys obraził się na tego od defaworyzowanych. To jest takie nowe słowo, którego się wczoraj nauczyłem. Defaworyzowani. Znalazłem na stronie coś tam młodzi socjaliści, coś takiego. PL czy RU, nie pamiętam. Nie, a tak serio. Defaworyzowani to są ci wykluczeni. Tak się teraz mówi na wykluczonych. Odkąd Rydzyk użył słowa, że są wykluczeni w Parlamencie Europejskim, to już nie można wtedy używać słowa wykluczonych, trzeba używać słowo defaworyzowanie. Jak ktoś się zna bieżąco z poprawnością polityczną, to wie, jeśli nie jest, to już wie w tym momencie. Defaworyzowani. Dobra. Z faworkami się kojarzy. No to o co chodzi? To najpierw okazało się, że Hołdy wpadł na jakiś pomysł, żeby tam dziadkom dawać wszystko za darmo. Ma szczęście, że Karol Marx nie żyje, bo wtedy Karol Marx by sobie przypomniał, ja już wcześniej o tym mówiłem. A tak masz ten spokój, teraz, jak się nazywa, Arłukowicz, tak, Arłukowicz niby na to wpadł, później się okazało, że Arłukowicz nie ma nic przeciwko temu, żeby Hołdys tam się... I to była jedyna informacja, która była alternatywna. Można było włączać między dwoma kanałami, albo Hołdys, albo Grecja, albo Hołdys, albo Grecja. Moi drodzy, jak wspaniale, że nie mam telewizora. No i co jeszcze się dowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu? Tak, że Barack Obama będzie wycofywał wojska. On 2 lata temu już o tym mówił, pamiętacie? On wycofywał wojska. Moi drodzy, teraz jak już zabiliśmy Osamę, obudziliśmy się w bezpieczniejszym świecie, że tak pomogę sobie cytatem z Buzka, no to już w ogóle jesteśmy super, nie? Nasza wojna z terroryzmem, w ogóle Al-Kaida rozsypana w proszki, nagle, nie wiedzieć czemu. Możemy się wycofywać. Nawet jeśli to wszystko jest ściemą, to jest jakoś kiepsko napisaną ściemą. Ja przyznam szczerze, po tyle się nasłuchałem o Bilderbergu, o tym, że tam są naprawdę ważniacy, nowy porządek świata i tak dalej. Spodziewałbym się po nich jakiejś, przyznam szczerze, lepszej historii tak naprawdę. Tego, że przynajmniej jakoś budują tą sensację lepiej. Jakim cudem nagle znowu Barack Obama mówi, że teraz będzie wycofywał się z Afganistanu? 10 tysięcy żołnierzy wróci do kraju w przeciągu paru miesięcy? Co to jest 10 tysięcy żołnierzy tak poza tym? Niewiele. Do jednego czołgu się zmieszczą. Dobra, ja rozumiem, że są wybory, ale chyba już nawet w Stanach Zjednoczonych już ta bajka się nie sprzedaje. Zaczynasz dwie kolejne wojny, dwie kolejne wojny bez zgody kongresu oczywiście, rozpoczynasz nie? Libia, Jemen, spoko, możemy być, a tutaj z Afganistanu cofniesz 10 tysięcy żołnierzy i już wydaje ci się, że masz prawo machać pokojową nagrodą Nobla, Dobra, olejmy banały dotyczące Grecji. Dzisiaj jeszcze raz o Grecji będzie jedno wejście, ale to nie będzie żaden news z tej dziesiątki, do której zaraz przejdziemy. Będzie to gość w programie, który zamiast mnie pogada trochę o Grecji, a ja go tylko będę tłumaczył, gdyż ten gość jest Anglikiem, tak się przykro złożyło. Dzisiaj jest strasznie dużo rzeczy w poczekalni, głównie dlatego, że nagromadziło się mnóstwo niuansów z zeszłych 2 tygodni. 2 tygodnie się nie słyszeliśmy. A i co warto zaznaczyć, już się boję poczekalni na jesień. Słuchajcie, nie wiem, kiedy będzie następny odcinek. Dzisiaj oficjalnie kończymy pierwszy sezon Agenta. Znaczy, zaczynają się wakacje i po wakacjach wrócimy do audycji. Przez następne 2 z hakiem tak naprawdę, lipiec, sierpień, jeszcze troszeczkę, nie będziemy się słyszeć w tej formule. To znaczy nie będziemy się słyszeć co tydzień. Ja nie będę tutaj przedstawiał informacji, które według mnie wydały się ciekawsze niż to, co oficjalnie leciało w mediach. Natomiast oczywiście zapraszam do zaglądania na stronę agentomasz.pl, zaglądania na Facebook, na profil Tomasz Agencki. Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są moimi znajomymi. I tam się toczą jakieś dyskusje, tam się różne rzeczy ciekawe też dzieją, jak to na Facebooku, prawda? Ja myślę, że na pewno nie zrezygnuję z radia, natomiast ten format co weekendowy na razie, że tak powiem, zamrażamy, chociaż słowo zamrażamy z wakacjami jakoś tak mi nie pasuje, aż te zmiany klimatu aż tak daleko się nie posunęły. Dobra, to by było na tyle. Czyli dzisiaj co? Ostatni odcinek, 25. tydzień 2011 roku. Zauważcie, że mówię 2000, a nie 2011 roku. Do niedawna miałem takie zboczenie, ale mi właśnie na Facebooku przypomniano, żebym tak nie robił. Czy jesteśmy krok w kierunku perfekcji? 2011 rok, nie 2011. Podsumowujemy 25 tydzień. W ten piątek mieliśmy Dzień Wolności Podatkowej. Jakby ktoś nie poczuł tej wolności podatkowej, to tak przypominam. Dobra, przed nami poczekalnia, a zaraz potem dziesiątka newsów ominiętych w mediach mainstreamowych. No oczywiście nie wszystkich newsów ominiętych, bo to by się nie dało. Dobra, przed nami poczekalnia. Poczekalnie rozpoczynamy wymarszem z 20 miast w Hiszpanii. Ruszył wielki pochód w kierunku Madrytu za miesiąc. 23 lipca mniej więcej mają tam się wszyscy spotkać. No i dalej nie wiadomo co. Znaczy nie, no będą dalej pikietować. To są ci indignados, oburzeni i tak dalej. Co tu my mamy? W miejscowościach po drodze zbiorą petycje i propozycje dotyczące zmiany hiszpańskiej polityki. Czyli oni będą tak mniej więcej jak Arnold Schwarzenegger kandydował ileś tam 100 lat temu na gubernatora Kalifornii, to powiedział vote for me if you wanna live. Nie mam programu, ale coś wymyślę. I oni po drodze będą wymyślać. W każdym miasteczku mają... tam 700 km droga. W każdym na postawionym po drodze mieście będą czekały na maszerujących propozycje i postulaty mieszkańców. Ci mieszkańcy tych małych miasteczek już wiedzą, co, że tam będzie tamtędy iść ta trasa i będą wrzucać do kapelusza propozycje. Na przykład płaca minimalna 8000 euro. Dniówka minimalna 8000 euro. Najlepiej, od razu. Już widziałem hasła na tych plakatach w tych hiszpańskich indignados no pasaran. To jest w ogóle kretyństwem na maksa, bo no pasaran to było hasło komunistów, że to właśnie frankiści nie wejdą do Madrytu i frankiści nie odbiją Madrytu z rąk socjalistów i komunistów, co w ogóle w tym momencie brzmi podwójnie schizofrenicznie. Co to mamy? A, Polska. Opóźnienia w budowie Stadionu Narodowego są, jakby ktoś nie zauważył. Jakby ktoś w ogóle nie zauważył, to budujemy Stadion Narodowy. I on już całkiem dobrze wygląda, naprawdę. Wynagrodzenia członków zarządu Narodowego Centrum Sportu wzrosło w 3 lata o 266%, jak podaje dziennik Gazeta Prawna. W tym czasie przeciętne pensje w Polsce wzrosły o 2,1%. No to już wiemy, gdzie się dobrze zarabia. To jest dobra wiadomość, trzeba jak natychmiast po prostu zarabiać. Piłka nożna okazuje się być świetnym interesem. Oprócz tego dostawali jeszcze trzynastki. Jak mówi właśnie dziennik Gazeta Prawna, w 2008 roku zarobili 377 tysięcy złotych, w 2009 682 tysiące złotych, w 2010 roku ponad milion. Członkowie zarządu Narodowego Centrum Sportu. Sport to zdrowie. Aha, tutaj jakaś taka już mniej wesoła informacja. Tam przynajmniej można było się pośmiać, to już średnio. 24-letnia Farah Fatima, Pakistan, katoliczka, została uprowadzona, poddana działaniu narkotyków i w ten sposób zmuszona do przejścia na islam i poślubienia muzułmanina. Katolicy Pakistanu domagają się sprawiedliwości. Każdego roku, jak się okazuje, 700 kobiet zmuszanych jest do poślubienia muzułmanina i przejścia na islam. Tu tylko nie jest podane... To podaje Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Episkopatu Pakistanu, nie podaje tylko ile z nich, prawda, po zażyciu narkotyków przechodzi na islam. I czy to się w ogóle liczy wtedy w islamie, jak się zażyje narkotyki, przejdzie na islam? Chyba nie, nie? Jeszcze raz, Polacy weszli do, to już taka pokrzepiająca informacja, weszli do koalicji rządzącej w Wilnie. Koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego i Sojuszu Rosjan zdobyła 11 mandatów z 51. Gratulujemy panu Waldemarowi, który też zaznaczył, że Polacy otrzymali zapewnienie co do realizacji najważniejszych dla nich punktów programowych i te najważniejsze punkty programowe dla Polaków w Wilnie to przyspieszenie zwrotu ziemi dla prawowitych właścicieli, troska i zadbanie o obrzeża miasta i budowa sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie właśnie. Dobra. To jest fajna, ciekawa historia. Pan Veron pracował w Coca-Coli, 3 lata temu go zwolnili i okazało się, że skończyło mu się ubezpieczenie, więc wpadł na wspaniały pomysł, jak najlepiej w Stanach Zjednoczonych, kraju kapitalistycznym, kraju wyzysku człowieka przez człowieka, czy jakoś tak było, czy odwrotnie, można dostać w sposób sprawiedliwy i nie budzący zastrzeżeń opiekę medyczną. Wszedł on do banku, chyba nie jest ważne, jak się bank nazywa, a w Karolinie Północnej to się wydarzyło, bank się nazywa RBC, steroryzował kasjera, podał mu kartkę z napisanym na niej żądaniem wypłacenia mu $1. Chodziło tylko o napad na bank, siadł sobie na środku podłogi, poczekał na policję, poczekał aż go zgarną, obliczył sobie wcześniej, że będzie siedział w więzieniu 3 lata, akurat tyle, żeby wyleczyć jakieś dziwne guzy, które mu się ostatnio pojawiły. Tu gdzieś też czytałem, że okazało się, że miał problem z guzem w klatce piersiowej i uszkodzonym kręgosłupem. Grożą mu 3 lata więzienia, podczas którego to więzienia będzie ubezpieczony jak każdy więzień i z racji tego, że nie miał innego pomysłu, postanowił ubezpieczyć się w taki właśnie sposób. A po 3 latach będzie mu jeszcze obowiązywać przez kilka lat ubezpieczenie socjalne dla wszystkich, którzy wychodzą z więzienia. Komuniści ukraińscy chcą referendum w sprawie zmiany herbu i flagi. Tryzub i flagę niebiesko-żółtą Komunistyczna Partia Ukrainy chce zmienić na prawosławny krzyż i malinowy sztandar kozaków. Nie wiadomo za bardzo, jak miałby wyglądać krzyż jako herb państwa i to, co ciekawe, komuniści są za tym, żeby krzyż był w herbie państwa. Jeszcze niedawno chcieli powrotu kary śmierci. W ogóle ci komuniści w ogóle przy dzisiejszej prawicy świetnie wyglądają. Co tu jest? A, to fajna rzecz. Chińskie władze anulowały obowiązujący od 1949 roku zakaz organizowania wyścigów konnych. Reuters podaje, że podczas zawodów nie będzie możliwe obstawianie wyników. To trochę Reuters tutaj się rozpędził chyba, zagalopował, jeśli tak o wyścigach konnych rozmawiamy, ponieważ będą mogły osoby, nie wszystkie osoby oczywiście, dokonywać małych zakładów. Też udało mi się dojść do takiej informacji, jeśli tylko zgadną, który koń wygra, bo chyba na tym polegają zakłady generalnie, to małe sumy będą dopuszczalne, nie będzie można niestety takiego uprawiać szalonego hazardu, jak w Hongkongu się to odbywa. Matko Boska, tego nie przeczytam. Ale nie dlatego, żeby ten, tylko się pomylę. Tahavura Rana. Brzmi znajomo? Tak, żeby inaczej. Chicagowski biznesmen pakistańskiego pochodzenia został w czwartek uznany winnym materialnego wspierania pakistańskiej grupy terrorystycznej, tego też nie przeczytam, Lashkar-e-Taiba, oskarżonej o przeprowadzenie zamachu w Bombaju w 2008 roku, a także planowanie ataków na duński dziennik, który uwaga, przeczytam poprawnie, w 2005 opublikował słynne karykatury Mahometa. Podwójna wiadomość ze świata kynologii. Festiwal Pride London, czyli festiwal dumnych Londyńczyków. Dumnych z tego, że nie są heteroseksualni dokładnie. W tym roku wzbogaci się o nową pozycję. Znaczy, wiem, że to strasznie dziwnie brzmi, ale to jest pozycja festiwalu. Okej. Okay. Pokaz psów. Queerowy pokaz psów. Czy pokaz queerowych psów, jeśli można to tak ująć. Co, żeby było śmiesznie, organizacja, która zorganizuje pokaz queerowych psów, nazywa się Battersea Cats. Psy zostaną podzielone na kategorie. Najprzystojniejszy pies, najpiękniejsza suka, najpiękniejszy Staffordshire i pies celebrytowy, czyli pies najbardziej podobny do właściciela bądź konkretnego celebryty. Ja to jeszcze zostało jakiś tam miesiąc czy coś do tego... Nie miesiąc, co ja opowiadam, tydzień, 30 czerwca. Słuchajcie, jeśli macie psa, który przypomina jakiegoś celebrytę, to możecie do Londynu pojechać na festiwal dumnych Londyńczyków, prawdziwych Londyńczyków, można by powiedzieć, i tam pokazać swojego psa. Nie wiem, do jakiego celebryty może być podobny pies i czy celebryta będzie z tego zadowolony. Pies, okazuje się, też może być niezadowolony, szczególnie jeśli skaże się psa na śmierć. Ortodoksyjny sąd rabiniczny z Jerozolimy skazał psa na śmierć poprzez ukamieniowanie, ponieważ jak się okazało, miał ten pies być reinkarnacją świeckiego prawnika, który 20 lat temu obraził członków prawda tego sądu. Według portalu Inet sporej wielkości pies pojawił się w Trybunale Monetarnym w ultraortodoksyjnej dzielnicy Mea Sharim w Jerozolimie, co spowodowało popłoch wśród sędziów oraz uczestników rozprawy. Wszelkie próby usunięcia psa z sądu były bezskuteczne. W pewnym momencie jeden z sędziów przypomniał sobie klątwę, jaką rzucił na świeckiego prawnika 2 dekady wcześniej. Miał dobrą pamięć. Z powodu wspomnianej obrazy sądu, według klątwy, duch prawnika miał wstąpić w ciało psa zwierzęcia w judaizmie uznanego za nieczyste. Wciąż urażony, jeden z sędziów, pamiętających zajście sprzed lat, skazał psa na śmierć przez ukamieniowanie przez, uwaga, miejscowe dzieci. Wow. Ciekawe, jakiego celebryty był ten pies podobny. To dziwna informacja, taka w zasadzie ze strefy mroku troszeczkę. Unia Europejska nada certyfikat nowemu produktowi marki Durex. Na unijnym rynku pojawia się prezerwatywa zwiększająca erekcję. No dobra, powstała taka prezerwatywa, ona ma tam jakieś właściwości, które sprawiają, że dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Ale najważniejsze jest to, że dzięki Unii Europejskiej ta prezerwatywa wejdzie na rynek. Tak samo, tak zupełnie jakby nie było popytu na środki, które, nie wiem, zwiększają erekcję, czy przedłużają tam i tak dalej. Dzięki rekomendacji Unii Europejskiej wejdzie ona na rynek europejski. Tyle. Jest tam dalej w tym artykule, tutaj z Parlamentu Europejskiego wyciąłem ten świstek. Jest tylko napisane, że tam jest jakiś żel, który coś tam się dzieje, coś tam się robi. Nie ma sensu tego w to wchodzić, prawda? Że co, że rynek już sobie nie radzi z kondomami? Most important thing that the news can do is give people the facts. A, ateiści Nowego Jorku się zbuntowali, ponieważ jedną z części Brooklynu, jedną z ulic Brooklynu postanowiono nazwać ulicą 7 na Drodze Niebieskiej, 7 in Heaven Way. To niedokładnie to oznacza. Chodzi o 7 strażaków, którzy byli pierwszymi strażakami, którzy przyjechali na miejsca World Trade Center, jeszcze zanim drugi samolot uderzył. Oni byli pierwsi na miejscu, stracili życie i właśnie dzielnica Brooklynu będzie nosić ich imię. Imię, nie wiem, niebiańskiej siódemki, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Ateiści się strasznie oburzyli, ponieważ, jak tu podaje jedno czasopismo z Nowego Jorku, Gothamist dokładnie, największym zarzutem było to, że takie, a nie inne uczczenie pamięci po nich łączy chrześcijaństwo z heroizmem, a na to ateiści nie mogą się zgodzić. Oczywiście tam rada dzielnicy, ludzie, którzy mieszkają przy tej ulicy, nikt nie ma z tym żadnego problemu, totalnie. Szczególnie, że tych 7 strażaków od zawsze było tak nazywanych. To już od 10 lat funkcjonowała ta nazwa tych pierwszych 7 strażaków. Niebiańska siódemka czy coś takiego. Teraz nagle okazuje się, że nie można tak nazwać ulicy, bo łączy się chrześcijaństwo z heroizmem. Na. No pasaran, można byłoby tu powiedzieć. No pasarana, tak dokładnie nie zdadzą egzaminu uczniowie stanu Maryland, nie dostaną matury, jeśli nie zdadzą egzaminu ze świadomości środowiskowej. I to jest takie środowisko społeczno-przyrodnicze, tylko wyobraźmy sobie, żeby książkę do środowiska społeczno-przyrodniczego napisał Al Gore do spółki z Jerzym Buzkiem. Czyli generalnie walka z węglem byłaby głównym przedmiotem tej książki. No oczywiście, prawda, miejscy włodarze, tutaj akurat burmistrz Martin O'Malley, burmistrz Maryland, oczywiście próbuje wcisnąć tam standardowa gadka o tym, że trzeba ludziom tłumaczyć, jaka jest odpowiedzialność życia w środowisku, połączenie między nim a przyrodą, że to jest jakiś ekosystem i tu używa jakichś bardzo ładnych słów, podstawowe zrozumienie połączenia z naturalnym światem. Tylko przez wystawienie na naturę i edukację o tym, jak wrażliwy jest ekosystem, możemy stworzyć następne pokolenie ludzi myślących inaczej. Nie inaczej niż obecne oczywiście. No, tak więc to w Maryland. Maryland, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wolności obywatelskie. No, to nie zasłużyło sobie na jakikolwiek awans teraz w tym momencie. I tutaj Al Gore, bo wspomnieliśmy o Alu Goru, czy Alu Gorze, jak się powinno mówić. To miała być informacja, która miała znaleźć się w 10 tak naprawdę, ostatecznie wpadła do poczekalni, została wypchnięta przez innego newsa, a teraz się zastanawiam, czy w ogóle warto o tym wspominać, bo tylko się promuje nazwisko tego pacana. Al Gore generalnie w ostatnim wywiadzie, którego udzielił podczas konwencji w Nowym Jorku, Games for Change się nazywała taka konwencja, tylko nie wiem, czy chodziło o Games, czy to było po prostu forum graczy komputerowych, czy Change, Games for Change, to chyba chodziło o automaty, nie? Bo gra za drobniaki, może o to chodzi. Stwierdził, że oczywiście opieprzył Baracka Obamę generalnie za to, że nie walczy ze zmianami klimatycznymi, że wciąż co parę godzin nawet jest inna temperatura, czego Al Gore nienawidzi, on by chciał mieć cały czas 21 stopni Celsjusza, żadnych zmian klimatu tak naprawdę. I generalnie oprócz tego, to oczywiście żart, to już wpadł na pomysł, jak można, znaczy kolejny pomysł, jak można przeprowadzić dekarbonizację w sposób cywilizowany. Okazuje się, że trzeba kontrolować populację. Ja wiem, kontrola populacji to już jest coś, o czym wielokrotnie mówiono, ale do tej pory zaledwie jakby, nie wiem, oskarżano tych wszystkich mistrzów ceremonii globalnego ocieplenia o to, że do tego dojdzie, że oni wkrótce zaczną ograniczać populację, bo sobie obliczą, że ludzie wydychają dwutlenek węgla, a tu się okazuje, że Al Gore mówi to jak najbardziej otwarcie i mówi tak, jak najbardziej, o to przecież chodzi tak naprawdę. Trzeba rozwinąć technologię, która będzie umożliwiała kontrolę populacji, jak najbardziej, to przecież jest całkowicie logiczne. Ja sobie tylko podkreśliłem dwie rzeczy w tej informacji. Według Al Gore'a przynajmniej osiągniemy to przez edukację dziewczyn, tak jakby edukacja chłopaków już nie miała tu żadnego, tak jakby to było coś nowego, nie? Empower women, możemy dać kobietom więcej siły, takie bardzo feministyczne hasło. Chodzi o to, żeby generalnie, żeby wiedziały na przykład, że jeśli chcą uprawiać miłość, ale nie chcą mieć dzieci, to mogą użyć środków antykoncepcyjnych, na przykład tej prezerwatywy unijnej, prawda, która dzięki Unii Europejskiej weszła na rynek. No i też to ważne, że sam Al Gore popijał w czasie tej debaty wodę gazowaną z plastikowej butelki, czym się już naraził generalnie środowiskowcom, a jeszcze któryś złośliwy, strasznie podły dziennikarz prawicowy, pewnie frustrat spocony przez oczywiście globalne ocieplenie, wyliczył dzieci Al Gore'a. Doliczył się 4. Tak więc, sorry, ale ty nie będziesz kontrolował populacji. No chyba, że któreś dziecko z kolei, których, nie wiem, szóste czy ósme twoje dziecko wpadnie na pomysł, jak zwalczyć problem przeludnienia. Międzynarodowe jury, już teraz wracamy do Polski, już spokojnie ochładzamy temat. Międzynarodowe jury składające się m.in. z przedstawicieli UEFA, Komisji Europejskiej, Rady Europy i Europejskiej Sieci Mediów Sportowych wręczyło Stowarzyszeniu Nigdy Więcej Europejską Nagrodę dla Kibiców Piłki Nożnej. Stowarzyszenie Nigdy Więcej okazało się świetnym stowarzyszeniem, w ogóle wspierającym model prawdziwego kibica. Generalnie chodzi o to, że oni kiedyś tam mieli taką akcję Wykopmy rasizm ze stadionów, czyli wszystkie niesocjalistyczne, wszystkie antykomunistyczne symbole to jest rasizm i z tym trzeba generalnie walczyć, a jak się walczy, to niezależnie od wyników, bo ich ta walka to tak za wiele im nie pomogła, to się później dostaje nagrody od różnych europejskich, prawda, stowarzyszeń kibiców. Wykopali kibiców też ze stadionów razem z tym rasizmem, czy tam. To pocieszna informacja. Herman Van Rompuy, jakby ktoś nie wiedział, prezydent nasz, obecnie miłościwie nam panujący, to jest taki stary, pokurczony pan, który jest prezydentem Unii Europejskiej, zaapelował do ludzi i do rynków, dryszardów, by nie byli tak pesymistyczni w stosunku do Unii Europejskiej i strefy euro. Gdyby tylko banan w Unii Europejskiej nie musiał być prosty, to mógłby, prawda, pokazać banana na wzór tego, jak ma wyglądać uśmiech, ale tak to chyba właśnie w tym momencie w Unii mieć banana na ryju, jak to mówiło się kolokwialnie, to oznacza być smutnym, bo się ma wtedy takie proste, przygryzione usta. No i generalnie chodzi o to, że Van Rompuy promuje politykę ciepłego, pozytywnego przekazu, prawda? Czyli wizualizujemy sobie sukces, ten sukces się przydarza. W tym momencie wszyscy w Europie wizualizują sobie porażkę. Na hasło strefa euro, prawda, raczej myśli się negatywne jakieś tam pojawiają w głowie. No i Herman Van Rompuy stwierdził, że to właśnie przez to, że sobie tak wizualizujemy, się dzieje źle. To chyba w odpowiedzi na to, że ktoś kiedyś powiedział, że to właśnie przez agencje ratingowe jest kryzys. Bo te agencje ratingowe wpadły na to, że jest kryzys. Nie, to nie tak, że ludzie stracili pracę, czy coś tam podrożało. Nie, to agencje ratingowe powiedziały, a nie, jest kryzys. I nagle wszystko siadło. Herman Van Rompuy zaleca pozytywne myślenie. Zdaniem belgijskiego polityka pesymizm paraliżuje działanie. Uważa on, że nie powinno się używać słowa eurostrefa, bo brzmi ono tak obco, jak strefa przemysłowa, gdzieś poza centrum miasta. Zamiast tego proponuje używanie zwrotu Euroland. Musimy zacząć bardziej wyraźnie określać, czym jest Unia Monetarna. Oznacza to, że jesteśmy w Eurolandzie. Posiadanie wspólnej waluty oznacza, że jesteśmy w jednym państwie, co najmniej w rozumieniu walutowym, powiedział Van Rompuy. I przecież nie tylko fantazja czysta w tym pomaga, prawdziwe wskaźniki tego wzrostu przynoszą coraz pozytywniejsze informacje. Ostatnio doliczono się, że w przeciągu następnych lat wzrost, prawda, gospodarki wyniesie 2%. Czyli jest się z czego cieszyć. No przynajmniej nie ma się z czego smucić. No tam oczywiście Grecja zaniża, bo ona ma ujemny produkt krajowy brutto, ale cóż, Grecja. Kto by się przejmował Grecją? Co najwyżej euro padnie, ale to jest nieważne. A i tutaj a propos euro i poparcia dla euro, to w ogóle świetnie, w ogóle wzruszył mnie nasz, rozbawił też, może w porozumieniu z tamtym prezydentem Van Rompuyem działał też nasz prezydent Bronisław, zwany Komoruskim, powiedział podczas posiedzenia Rady Gabinetowej, że Polska ma 3 atuty w sprawie prezydencji. Moi drodzy, nie zgadniecie, jakie Polska ma 3 atuty w sprawie polskiej prezydencji, którą chyba już za tydzień zaczynamy tak naprawdę. Ja nadal nie wiem, jakie są cele polskiej prezydencji, bo słyszę jakieś, sorry, ale no bania luki się wygaduje a propos tej prezydencji. Ja nie wiem, jaka jest cel tej prezydencji. Teraz się kończy, była tam belgijska, była duńska, była taka, była śmaka, była węgierska i nic, nie pamiętam, żeby coś ci Węgrzy, że tak powiem, zrobili. Autentycznie, słyszy się o polskiej prezydencji, jaka to wielka dla nas szansa. Czy ktoś potrafi powiedzieć, nie wiem, 5 ostatnich krajów, jakie miały prezydencje, tak z pamięci, oprócz tego, że była ostatnia węgierska i belgijska była poprzednio, nie? Nawet nie pamiętam, przyznam szczerze, bo to jest naprawdę bzdura, nikt się tym nie przejmuje. Serio. Tylko, wiadomo, ten kraj, w którym akurat jest prezydencja, bo akurat lokalni politycy mogą na tym upiec jakąś kiełaskę, ale poza tym, sorry. O Wiktorze Orbanie to tylko się słyszy o tym, że kolejne jakieś tam ustawy straszne powprowadzał, które w ogóle sprawiają, że socjaliści są strasznie naburmuszeni. Ale teraz oczywiście nie, Van Rompuy zaapelował, już nie będą. Ale dobra, wracamy do naszego prezydenta. 3 atuty w sprawie naszej polskiej prezydencji. Dlaczego polska prezydencja się uda? Chociaż nie wiadomo, jaki jest jej cel, ale się uda. To nieważne. Bardzo duże poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej jest w Polsce. dlatego się nasza prezydencja ma udać. Komorowski strzela jako zawodowy myśliwy 83%. Nie, tak naprawdę wyliczył. Ktoś mu wyliczył. 83% chyba 8,3 powinno być, a nie 83. Poparcie społeczeństwa dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Może chyba za krótko w niej jesteśmy. Nie wiem, kto mu to wyliczył. Może 83% w Platformie Obywatelskiej jest za Unią Europejską, bo chyba nie inaczej. Matko Boska. Aha, co dalej? Wzrost gospodarczy. Nasz polski wzrost gospodarczy jest widoczny oczywiście na każdym kroku. Z okna każdego pośredniaka widać ten wzrost gospodarczy. I trzecia, najważniejsza rzecz to dobra współpraca władz. I dokładne słowa prezydenta brzmiały: zdolność do pełnego współdziałania władzy publicznej w kwestiach wpływających na sposób sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej. Czyli zdolność do pełnego współdziałania władzy publicznej w kwestiach wpływających na sposób sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej przyczyni się do tego, że nasza prezydencja w Unii Europejskiej będzie sukcesem. Tararajt. Trzecia, to była trzecia. Patrzcie, jak szybko minęło. Nieźle. Nieźle. A, tutaj Donald Tusk wspomniał, co by chciał. Chciałby, by polska prezydencja bardzo wyraźnie podkreśliła sens, wagę instytucji europejskich i pieniędzy europejskich. Z automatu, oni mają chyba z automatu te teksty w ogóle produkują. Co się okazało, tutaj taki news mi wpadł w ostatniej chwili, chyba, już kończymy poczekalnie. Obamacare, czyli to wspaniałe ubezpieczenie wszystkich i wszystkiego za nic, okazało się być... Po raz kolejny oczywiście, jest kolejna bzdura w tej ustawie. Nancy Pelosi, poprzedni speaker, mówiła takie coś, że musimy klepnąć tą ustawę, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. No to ją klepnęli, Barack Obama podpisał ją tam 16 długopisami i generalnie okazuje się, że miało to wspomóc ten Medicaid. Teraz się okazuje, że na skutek tego, że tam wygasają jakieś ubezpieczenia, niektórym przestają się liczyć do dochodu. Przyznam szczerze, że nie ma sensu teraz zamydlać tą całą dosyć skomplikowaną i mętną strukturą Obamacare. Okazuje się, że klasa średnia generalnie, czyli nie ci najbiedniejsi, będzie mogła pobierać zasiłki i będzie mogła mieć za darmo ten Medicaid, czyli ten program medyczny przeznaczony dla naprawdę, naprawdę najbiedniejszych. Goście nie śpią po nocach, może się okazać, że po prostu na samym tym punkcie zbankrutuje cały naród. Nie, no bo serio, bo okazuje się, że według tych obliczeń klasa średnia może korzystać z tych pełnych zasiłków dla najbiedniejszych. No i teraz będą to lepić. Ale może do tego czasu będzie repeal Obamacare, czyli odwołanie Obamacare. Tu jeszcze słyszałem o tym, że jak się nie uda odwołać tego Obamacare, nie wiem, jak to na polskę się tłumaczy, obamowska opieka lekarska, nie wiem, OOP, to jak to się nie pomoże, to może modły pomogą. Dzisiaj w miasteczku Harrisburg chrześcijańscy, żydowscy i muzułmańscy przewodnicy duchowi, tak to nazwijmy, żeby to nazwać jakoś jednym, do jednego mianownika sprowadzić, skończyli 3 dni postu i modłów. Nawet burmistrz Linda Thompson, miasteczka Harrisburg w Stanach, powiedziała, że będzie uczestniczyć w tym evencie. Nie wiadomo, czy uczestniczyła, ponieważ w ręku mam informację, która mówi o tym, że dopiero to będzie. To jest informacja z wtorku. Dzisiaj, czyli w piątek, jak to nagrywam, o 16:00 już są po modłach. Wszyscy generalnie modlili się w tym miasteczku o to, żeby jak to ładnie ktoś ujął, pojawiły się bardziej kooperujące duchy pomiędzy władzami kraju, jak i też stanu, jak i też samego miasteczka. Jak już kapitalizm zawiódł, to prawda, jak trwoga, to do Boga. Co tu zostało w ręku? Jedna wiadomość skreślona, która już jest nieaktualna i jedna wiadomość o tym, że związki zawodowe w Australii się buntują przeciwko zasadzie 4 godzin. I wydawałoby się, że jak związki zawodowe przeciwko czemuś się buntują, to najprawdopodobniej jest to sensowne, ale w tym wypadku tak nie jest. Władze stanu Australia Zachodnia wprowadziły zasadę 4 godzin. Chodziło o to, że pacjenci, którzy przyjeżdżali do szpitala, czekali czasem, i tu nawet wyliczono, rekordy dochodziły do... To już nie strzelał tego nasz Bronek. Ciekawe, czy nasz prezydent kiedyś byka strzelił tak naprawdę. Pytanie retoryczne oczywiście. Jako myśliwy mam na myśli. Z bólem. Muszę wrócić do tematu. Australia Zachodnia, sorry, to się tak na chwilę wyszedłem z Australii Zachodniej. Jesteśmy tam z powrotem. Pacjenci czekali 40 godzin w poczekalni. Ja wiem, na Polakach to nie robi żadnego wrażenia, okej? Okay? Australijczycy, oni się buntują, 40 godzin, 40 godzin to lekarz pierwszego kontaktu. Chyba grabarz pierwszego kontaktu, moi drodzy. 40 godzin czekali w tych oczywiście państwowych służebnicach medycznych. No i strasznie się tam buntowali. No i wprowadzono zasadę 4 godzin. To coś jak takie u nas były kiedyś sądy 24-godzinne. Niezależnie jaki tam wynik, ale ważne, żeby do 24 godzin został skazany. I czy to ten, czy nie ten, czy przestępca, następny. No i okazało się, jak zwykle rządy socjalistów wymyśliły sobie normę 4 godziny. Nie można dłużej pacjenta trzymać w poczekalni niż 4 godziny. No więc okazało się, że lekarze muszą wypełniać i przynajmniej też oznaczono normę, że tak powiem, wydobywczą pracy. 85% pacjentów nie może czekać dłużej niż 4 godziny. Reszta może. Na razie pomyślano, że ten plan ustalał na poziomie 85%. No i oczywiście no, nie dało rady. No, nadal ci ludzie tamten. No i ci wszyscy lekarze wymyślili, w jaki sposób można te statystyki obejść. I wpadli na taki pomysł, że jak taki pan Jaś Kowalski, powiedzmy z urwaną nogą, wwiozą go na tym łóżku do poczekalni i tam nagle mu ten budzik zadzwoni, że już 3 godziny 50 minut jest, że trzeba byłoby go tam zatkać mu tą nogę, jakieś tam zatamować czy coś, to się go z powrotem przesuwa na koniec kolejki i każe się temu panu bez nogi jeszcze raz zarejestrować. Oczywiście przykład pana bez nogi jest tutaj użyty tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych, nie dlatego, żeby to była prawdziwa sytuacja. I każe się temu panu jeszcze raz zarejestrować i jak w szachach z powrotem przybija się licznik, z powrotem uderza się w stoper, aż 3,50 z powrotem odbije i wtedy przez te 10 minut będzie można z powrotem przewieźć go na koniec tej ogromnej, ogromnej kolejki. W ten sposób omija się w Australii, w stanie Australia Zachodnia, zasadę 4 godzin. Znaczy omija się, a jednocześnie się ją wypełnia, bo żaden pacjent nie czeka dłużej niż 4 godziny. Jak przychodzi kontrola, wszyscy na tych zegarkach swoich, na tych, przy tych swoich szachownicach powiedzmy mają tam godzina, dwie. No część oczywiście ma to szczęście i jest naprawdę załapuje się na jakiś konkretny zabieg czy wizytę. Tam się przepisuje witaminę C i każe się wyluzować i generalnie można wtedy wrócić do domu, dostaje się korek czy do tej nogi czy coś takiego. No i okazuje się, że związki zawodowe, bo ten news jest o związkach zawodowych, nie o tej zasadzie, chociaż sama ta zasada już zasługuje w ogóle na nagrodę Darwina, to związki zawodowe protestowały przeciwko tej zasadzie, ale nie dlatego, że ta zasada jest kretyńska, nie dlatego, że ludzie w tych poczekalniach umierali po prostu, nie dlatego, że cierpieli, nie dlatego, że to było kosztowne, nie dlatego, że wynikało to z tego, że ta służba zdrowia po prostu tam pełzała i w ogóle nie nadawała się do tego, żeby służyć zdrowiu, tylko dlatego, że pracownicy, którzy są największym dobrem związku zawodowego, musieli tego Jasia Kowalskiego bez nogi po tym korytarzu z lewej do prawej, z prawej do lewej przyklepywać te zegarki od nowa, nakręcać te budziki do gotowania jajek na miękko, nie wiem, tam musieli przemutować wszystko. To było najgorsze, że oni musieli tak się starać. Ci lekarze ze związków. A to sprawiało, że mieli jeszcze mniej czasu i to akurat trzeba się zgodzić, bo to jest jakiś kretyńska operacja. Mieli jeszcze mniej czasu na autentyczne zajmowanie się pacjentem, na przepisywanie witaminy C i tam oddychać, nie oddychać i te wszystkie rzeczy, które robi się w przypadku amputacji nogi. Czy też blokady krwi. I tu akurat się zgadzam, no ale to jest już naprawdę działanie odgórne w przypadku czegoś, co w ogóle nie powinno istnieć. Dobra, wykrwawił się już podczas chyba samej tej poczekalni, już można było się wykrwawić spokojnie. Przechodzimy do podsumowania, to była ostatnia wiadomość, przechodzimy do podsumowania tygodnia w 10 informacjach pominiętych przez prasę. Oczywiście poczekalnia, trzeba założyć, to też są informacje, trzeba oddać tym informacjom honor, to też są informacje, które nie znalazły się w mediach mainstreamowych, chociaż gdzieś tam oczywiście można było jednej czy o drugiej usłyszeć, ale przed nami już główne danie dzisiejszego spotkania, czyli top 10, 10 newsów, które nie pojawiły się bynajmniej na pierwszych stronach gazet, a czasami w ogóle w gazetach się nie pojawiły z przyczyn znanym tylko redaktorom naczelnym, czyli generalnie z przyczyn niewiadomych. You were talking in a kind of a different way when unemployment went to 5% under George Bush. What you said then, that Americans are struggling with skyrocketing energy prices. Gas was only $3 a gallon then. And you said this morning, this is January 4th, 2008, this morning's job report confirms what most Americans already knew. President Bush's economic policies have failed our country's middle class. I mean, aren't Republicans entitled to say, You know, if the gas was $3 and unemployment was 5% and the president has failed the American people, don't they have a right to say that this president has failed the American people? Well, if you want to go into the past, we can talk about the past all you want. The public wants to know about the future. Agent Thomas. No, tak jak uprzedzałem, poczekalnia była dosyć obszerna, szeroka ława w tej poczekalni, prawie jak w Australii Zachodniej. I właśnie a propos tej Australii Zachodniej strasznie się rozgadałem i teraz tak wpadłem na pomysł, że może jednak, gdybym wcześniej wiedział, że tak się rozgadam a propos tych związków zawodowych i tych tego leczenia amputowanych nóg, to powinienem tą właśnie Australię wrzucić do dziesiątki, a to, co mam teraz przed oczami, wrzucić do poczekalni, ponieważ no to, co mam przed oczami, jest zabawne, ale przyznam szczerze, jak czytam o tym, to mi brakuje słów. A wszyscy ci, którzy przynajmniej raz wcześniej słuchali agenta, to wiedzą, że mi rzadko brakuje słów. No dobra, ale przejdźmy do tego. Numer 10. Dobrze, to jest podwójna wiadomość. To jest, te dwie akcje ruszyły jednocześnie. W zasadzie niewiele się zmieniło. Jedna ruszyła przedwczoraj, 22 czerwca. Akcja ruszyła o nazwie Weź Paragon. Nie wiem, czy kiedykolwiek taką akcję słyszeliście. I nie chodzi tu bynajmniej o to, żeby wziąć paragon i składować go potem na, jak to się nazywało, makulatury. Nic z tych rzeczy. Bynajmniej. Cel. Fiskus chce uświadomić klientom, czyli nam, i przedsiębiorcom, czyli też nam, bo czasami to jest ta sama osoba, konieczność wydawania paragonów fiskalnych. Bo tej świadomości jakoś ni cholery nikt nie potrafi zrozumieć, po co mu ten paragon fiskalny. Prowadzona głównie w kurortach i miejscowościach turystycznych, akcja potrwa do końca wakacji. No ta druga akcja, o której za chwilę będziemy mówić, która jest naprawdę taka, że to w przypadku tej drugiej akcji brakuje słów. Ta jeszcze jest w porządku. Jeszcze jest okej. Okay. Jak podkreśla wiceminister Parafowicz Andrzej, akcja ma przede wszystkim na celu edukować i działać prewencyjnie. Nie chodzi o reperowanie budżetu. No jakby to ująć? No tych paragonów się za często nie wydaje, bo przy każdej malutkiej sprzedaży trudno wydawać paragon, ale to nie chodzi o to, żebyśmy teraz rozmawiali o paragonach, tylko tutaj jakby ma to edukować i działać prewencyjnie. Nie wiem tylko przed czym. Jakby prewencja jest przed czymś, nie? Przed jakimś atakiem, przed chorobą, nie wiem, przed globalnym ociepleniem, cokolwiek. A tutaj nie wiem, jaką edukację chodzi, o jakie działania prewencyjne. Ujęło mnie to strasznie w słowach pana Andrzeja Parafianowicza. Z kolei właśnie druga akcja będzie z parafią związana. Ten Andrzej Parafianowicz powinien do drugiej akcji zostać oddelegowany, ale jeszcze nie mówię o jakiej akcji. Dobra, skończmy najpierw o to. W 2010 roku inspektorzy skarbowi wystawili 13 tysięcy mandatów. Podczas tej samej akcji rok temu, czyli wakacyjna akcja Weź Paragon. Paragon nosi przy pogodzie, mogło być akcję, hasło do takiej akcji. Paragon, po prostu weź paragon. Można byłoby piosenkę napisać. Nie, myślę, że hasło Weź Paragon, Paragon Gola na przykład. Czyli Golas bez paragonu. Nie wiem, jakoś tak PR-owo wydaje mi się copywritersko można byłoby jechać dookoła tego. Nie, bo to jest dobre hasło. Weź paragon. Kup pan cegłę, weź pan ragon, weź pan regon. 3 miliony z 13, 3 miliony złotych wyciulali z 13 tysięcy mandatów. Ale pamiętajmy, chodzi o działania prewencyjne, nie chodzi o reperowanie budżetu. I co tutaj mnie w ogóle też druga rzecz, która mnie ujęła, to rzeczniczka prasowa administracji skarbowej Wiesława Drużdż zapewniła, że działania w ramach akcji Weź Paragon, strasznie mi się nazwa ta podoba, będą kontynuowane do czasu zmniejszenia liczby wystawionych mandatów. Przedziwne. Czyli jeśli w 2011 10 tysięcy mandatów zostanie wystawionych, tudzież 12 tysięcy i pół tysiąca, oczywiście nie pół mandatu, to natychmiast tą akcję będzie można odstawić do lamusa i koniec prewencji i koniec edukacji, bzdura jakaś. Nazwa świetna, weź paragon, wydaje mi się, że przestrzenna nazwa, niesamowicie wspaniała. I chodzi o to, żeby wydawać paragon przy wszystkim, co się robi. A, no bo to oczywiście też ma związek z Grecją, bo tam nie wydawano żadnych paragonów i dlatego są w kryzysie. Proste? Proste. A, i tutaj druga akcja, do której pan Andrzej Parafianowicz by bardziej pasował. Zaraz dlaczego to powiem. W poniedziałek ruszyła antyprzemytnicza kampania społeczna służb celnych z 4 województw wzdłuż wschodniej granicy. Tu z kolei chodzi o przemyt, nie o paragon, tylko o przemyt. Ale to generalnie gdzieś tak naprawdę można stwierdzić, że ci, którzy... że to chodzi o ten sam typ takiego... starego typu myślenia. Taki, to nie jest nowy człowiek europejski, to jest taki stary, w ogóle zaściankowy Polak, nie? Że jak, nie mieszka, jak mieszka przy granicy, to będzie przemytnikiem. Jak nie mieszka przy granicy, jak mieszka gdzieś w środku bardziej, to nie będzie paragonów wydawał. No gdzie może to wyciśnie to państwo? No i też tutaj akcja, której nie ma tak ładnej nazwy, no bo tu weź paragon, to co będzie? Nie przemycaj? Bez sensu. Też będzie edukować i działać prewencyjnie. Potrwa do 3 lipca, czyli to jeszcze tylko tydzień, ta druga akcja, dlatego szybko warto o niej wspomnieć. Jest skierowana nie tylko do przemytników, ale także do kupujących i sprzedających przemycane towary. Jeśli będzie mniej nabywców, to i ten proceder będzie mniej opłacalny. Towary o wątpliwej jakości są przemycane. Ostrzegamy, proszę nie kupować tych towarów, bo to zagrożenie dla życia i zdrowia. Chodzi generalnie co o bimber, nie? Że tam przemycają, czy papierosy. Powiedział to dyrektor Izby Celnej w Białymstoku Mirosław Sienkiewicz. W zeszłym roku celnicy w województwie podlaskim zatrzymali przemyt 112 milionów sztuk papierosów. Czyli muszą być tam tanie papierosy generalnie, nie? I co ciekawe, i tu dlaczego pan Parafianowicz mnie tutaj mi bardziej podpasował do tej akcji, celnicy mają odwiedzać szkoły i uświadamiać uczniów, czym jest przemyt. Ulotki trafią też do przekraczających granice. Każdy tam będzie zamiast wizy, będzie musiał... No nieważne. Do udziału w akcji włączył się również Kościół. I tu pan Parafianowicz się przydał. Na parafialnych tablicach ogłoszeń w przygranicznych miejscowościach zawisną plakaty, a proboszczowie parafii katolickich i prawosławnych mają przypomnieć z ambon, że przemyt to grzech. I to jest punkt w ogóle ciężkości. Na sam koniec puenta, wisieneczka na szczycie tortu tej informacji. Przemyt to grzech. I to powinno być. Weź paragon, przemyt to grzech. Dwie równoległe akcje. Jedna będzie trwać całe wakacje, druga tylko do 3 lipca, czyli jeszcze tydzień tylko i wyłącznie. Akurat jak się prezydencja polska zacznie, to nagle przemyt przestanie być grzechem. Nie, ale tak serio. Gdzie w Biblii jest napisane, że przemyt to grzech? Czy celnicy pouczali Jezusa, że przemyt to grzech? Czy jak to było? Czy oni pouczali Jezusa, czy on ich raczej tam do celników coś, nie? Było coś z celnikami, ale nie za bardzo pamiętam, żeby to był grzech. To może być wykroczenie. Można ustalić takie lub takie prawo. Różna wtedy akcja, różna aktywność jest wtedy wykroczeniem, przestępstwem, złamaniem zasady prawnej, podstawy prawnej, naruszeniem, coś tam. Dobra, ale grzech? I ci księża na to idą, nie? Księża na to idą. Dobra, weź paragon, przemyt to grzech. To była informacja numer 10. Idziemy dalej. Numer 9. Tam paragon, tu samogon, jeszcze mogło być takie hasło a propos poprzedniej informacji. Przed nami źle się dzieje w państwie duńskim, moi drodzy. Generatory energii wiatrowej produkujące zieloną energię, jakby ktoś nie wiedział, najprawdopodobniej trafią na złom, znaczy muszą trafić na złom, bo już nie działają, bo już skończył się ten okres, tam ileś obrotów wykonały i trzeba je będzie składować. I okazuje się, że najgorszy problem z tymi wiatrowymi, zielonymi, wielkimi, prawda, generatorami, oprócz tego, że strasznie hałasują, oprócz tego, że zabijają ptaki i tak dalej, że psują krajobraz, że szumią, to wszystko jest, że mało tej energii tak naprawdę z tego jest, trzeba zasiać w cholerę terenu, żeby jakaś tam bateryjka została zasilona, jak się okazuje, to wszystko nic. Okazuje się, że nie można zrobić żadnego recyklingu z tego materiału, że to się do niczego w ogóle taki generator nie nadaje. I teraz pani, jak ona się tutaj nazywała? Karen Elleman, duńska minister ochrony środowiska, wyznaczyła nagrodę w wysokości 800 tysięcy euro. Mówię to do wszystkich was, którzy, nie wiem, studiują towaroznawstwo, chemię, cokolwiek. Możecie 800 tysięcy euro wyciągnąć od Duńczyków za opracowanie bezpiecznej ekologicznie metody utylizacji tych potworności i okropności. W Danii wiatraki dostarczają 19% całej energii zużywanej w kraju. Obecnie pracuje tam ponad 5 tysięcy dużych elektrowni wiecznych, sporo. Dla porównania w Polsce działa ich około 400. Właśnie ich liczba stwarza problemy ekologiczne, jak się okazuje, nie da się tego zakopać. Jak się to spali, to powstaje jakiś smog. I generalnie 4,5 tysiąca takich generatorów. No i co dalej? Właśnie tu powinno być przecinek i za dopisanie reszty tego zdania jest 800 tysięcy nagrody. Co się z nimi powinno stać, żeby nie psuć środowiska? Straty, jakie mogą być, to się nie rozłoży w ziemi, to się nie spali, tego się nie da utopić, tego się nie da zamieść pod dywan. Jakiekolwiek takie działania będą skutkować w gorszych jakby efektach, mówiąc ekologicznie, niż cała ta oszczędność, którą miał ten prąd teoretycznie wygenerować. Tu jest walka z wiatrakami w takim razie. I w zasadzie ta informacja jest tylko preludium, informacja numer 9 będzie preludium, rozgrzewką do informacji numer 8. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 8. Tak więc w państwie duńskim do wyrwania jest 800 tysięcy, a w państwie polskim do utopienia 2 miliony euro, bo tyle będzie kosztował projekt o nazwie Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych na pustyni Błędowskiej. To jest informacja nadesłana przez jednego ze słuchaczy, za którą tę informację bardzo, ale to bardzo dziękuję. Znalazłem opis sytuacji na serwisie gazeta.pl. Dosyć chyba nowy serwis, wygląda obiecująco, mało mi znany. Tylko nie wiem, czy zacząć od części, którą opisuje Wikipedia i zacząć chronologicznie opisywać ten problem, czy bardziej przyjrzeć się temu, z czego tak naprawdę radują się ci właśnie młodzi dziennikarze tego nieznanego jeszcze mi nazbyt serwisu gazeta.pl. Oni się bardzo cieszą, że Pustynia Błędowska z powrotem będzie mogła być pustynią. Pustynia Błędowska to jest piękny kawałek ziemi, który był kiedyś pustynią. Tam na przykład Faraona kręcono. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak kiedyś wyglądała Pustynia Błędowska, to odsyłam do filmu Faraon. Generalnie dużo piasku. I ta pustynia zaczęła zarastać drzewami. Ale na skutek, nie na skutek szkodliwej działalności gospodarczej złego kapitalisty, tylko na skutek tego, że po prostu zaczęła zarastać. I to jest problem. I teraz będzie trzeba wydać 2 miliony euro. Część z Unii Europejskiej przyjdzie na to, część pokrywa 45%, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, gmina klucze dokłada, generalnie 2 miliony euro, no jest kupa kasy, no nie? Ale ta kupa kasy jest potrzebna, ponieważ jak mówi pani Agnieszka Walnik, która jest koordynatorką tego projektu, są tam typowo pustynne gatunki, które trzeba chronić i dlatego te 2 miliony euro są jak najbardziej usprawiedliwione i te gatunki tam między innymi jest dziewięć sił bez głowy na przykład albo szczotlicha siwa. Rzadko o tym słyszeliście, a w ogóle moglibyście nie usłyszeć, gdybyśmy nie wydali 2 milionów euro, bo jesteśmy w trakcie, prawda, na, nie wiem jak to się nazwać, rekultywację, na przywrócenie charakteru pustynnego pustyni Błędowskiej. I jak się o tym słucha, no to oczywiście 2 miliony wydają się trochę takie astronomiczne, jeśli można. Mimo tego, że suma w jakiś sposób przeraża, tudzież przerasta wyobraźnię niektórych, no na pewno 2 miliony euro nie przerasta wyobraźni ekologów. Umówmy się, oni mają wyobraźnię. Ale dla mnie jest już to suma wręcz zawrotna, 2 miliony euro. No to wszystko ładnie brzmi, prawda? Będziemy z powrotem pomagać pustyni Błędowskiej stać się pustynią. Problem tylko polega na tym, w zasadzie są dwa problemy. Pierwszy polega na tym, że Pustynia Błędowska od niedawna jest pustynią. Tak naprawdę. Na skutek działalności człowieka jest pustynią. I tu właśnie warto przeskoczyć do Wikipedii. Już praktycznie w pierwszym akapicie Wikipedia podaje. Pustynia w swojej obecnej postaci jest pochodzenia antropogenicznego. Czyli to człowiek sprawił, że ten kawałek ziemi tam właśnie stał się pustynią. W wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców na terenie pustyni poziom wód gruntownych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin w połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa rozwijających się w tych rejonach już od średniowiecza spowodowało to odsłonięcie 150 km kwadratowych piasków sięgających na południu aż w okolice Szczakowej pozostałości dużej pustyni Błędowskiej, to już niemal całkowicie zarośnięta pustynia starczynowska, zarośnięta i pustynia na zachód od Rokusza i tak dalej, podaje Wikipedia. W latach 50. część pustyni zaorano i obsiano wierzbą kaspijską oraz sosną. No a w połączeniu z pyłami przemysłowymi i tak dalej, głównego ośrodka przemysłowego, spowodowało to znaczne zmniejszenie powierzchni odkrytych piasków. Część południowa pustyni jest już niemal całkowicie zarośnięta, wyjątkiem są krawędzie wschodnie. Czyli jak pojawiły się kopalnie, opadł poziom wód, pojawiła się pustynia, kawałek lasu wysechł. Jestem przekonany, że gdyby, załóżmy, że działo się to, nie wiem, 200 lat temu, ten proces, przeżywał swoje apogeum, okej? Gdyby wtedy był Greenpeace i wtedy była gazeta.pl, może była, nie wiem, bo ja od niedawna mówię, dopiero znam ten serwis, to walczyliby, robiliby wszystko, żeby ten teren nie wysechł. To byłaby walka totalna o to, że przecież to jest 150 km kwadratowych, na który warto wydać wszystkie pieniądze, jakie mamy, żeby tylko te drzewa tam były. Obserwowaliby to, patrzcie, rok temu to było takie bujne, a już jest teraz suche. Porównaj te dwa zdjęcia. National Geographic w ogóle zrobiłby z tego tapetę na cały rok. Teraz okazuje się, że kopalnie są tam zamykane, przemysł się raczej stamtąd wycofuje i są wspaniałe warunki z powrotem żeby się, że tak powiem, zegar naturalnie cofnął i z powrotem wyrosły tam krzaczory, drzewa, pokrzywy, cokolwiek. No ale to by oznaczało, że zagrożony jest dziewięciu bezłodygowy czy szczotlicha siwa. A tego, moi drodzy, nie może, do tego nie możemy dopuścić i dlatego będziemy ładować kupę kasy. W momencie, w którym wycofają się stamtąd kopalnie, które z tego co wiem już będą teraz zamykane, z powrotem wzrośnie ten poziom, nie wiem, na nawodnienia ziemi i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, czytałem o tym wczoraj i nie potrafię dokładnie powtórzyć tego zdania. Generalnie chodzi o to, że wzrośnie wilgotność tamtych ziem. Czyli utrzymanie procesu tego, nie wiem, nadawania cech pustynnym pustyni będzie chyba sześciokrotnie, jak nie więcej, kosztowne niż to nam się wydaje teraz. Teraz musimy 2 miliony euro wydać na to, żeby wjechały tam czołgi, żeby to wszystkie te drzewa wykosiły, żeby te wszystkie korzenie powyrywały. Tam jest jeszcze w ogóle do odminowania całkiem spory kawałek terenu. I na to zostanie wydane 2 miliony euro i będziemy na siłę trzymać to miejsce sucho. Będziemy psikać, nie wiem, antyperspirantem, po prostu sadzić pieluchy, żeby chyba wchłaniały wilgoć. No bo nie wiem, co tam można zrobić tak naprawdę. To będzie kawałek normalnej ziemi, który za chorobę nie chce być pustynią. Ale nie, polscy, nie tylko polscy, europejscy specjaliści do spraw ratowania przyrody za wszelką cenę, i to naprawdę mówię za wszelką cenę, i wiem naprawdę co do grosza za wszelką cenę, zrobią wszystko, żeby ten teren był pustynią, ponieważ turyści chcą oglądać pustynię. Tak przynajmniej wójt gminy Klucze, pan Kazimierz Ściążko, mówi. I to jest argument, który według mnie pokonuje wszystko inne. Tu jeszcze co sobie zaznaczyłem z Wikipedii ciekawego? Obecnie podejmuje się działania mające na celu uruchomienie tego unikalnego obszaru poprzez karczowanie zarastających drzew. Dawniej zdarzało się tam zjawisko Fata Morgany. To jest piękne. No moi drodzy, tu Fata Morgana jest niepotrzebna. Potrzebne źródło, pisze Wikipedia w nawiasie. Dlaczego źródło na pustyni? Agent Tomasz. Antyniusy. Kanclerz Niemiec Erika Steinbach przyznała rację polskiemu premierowi Grzegorzowi Schetynie, iż stosunki polsko-niemieckie nigdy nie wyglądały tak dobrze, nigdy też tak pozytywnie nie przedstawiały się horyzonty czekającej te dwa kraje nadchodzącej współpracy. Podczas spotkania w Breslau premier Schetyna omawiał z niemiecką kanclerz potencjalną datę zniesienia wiz oraz nadania niemieckiej Polonii praw wyborczych. Minimalnej płacy na poziomie dwukrotnej średniej krajowej oraz zmiany metody obliczania średniej krajowej domagał się w ubiegłą środę Siedlecki Oddział Solidarności. Pozostałe postulaty obejmowały rozszerzenie dziennego godzinału dobowego, usystematyzowanie cykli koniunkturalnych oraz zapewnienie przez rząd powszechnego dostępu do wiarygodnej prognozy pogody. Warszawa wybrana Europejską Stolicą Chamstwa 2016. Ten zaskakujący wynik podzielił internautów. Prezydent typowanej na zwycięzcę Gdyni pogratulował Hannie Gronkiewicz-Waltz, która w krótkiej notce na Twitterze podziękowała mieszkańcom stolicy, a w szczególności tym, którzy w Warszawie mieszkają od niedawna. To były Antyniusy. Tomasz.pl. Dobra, czyli mamy tak, 2 miliony do utopienia na pustyni, 800 tysięcy do wyciągnięcia z wiatraków duńskich, a teraz mamy coś, co no już daje tylko i wyłącznie chlubę, respekt, nie wiem, co tam jeszcze, co daje ostatnio prezydencja polska, o czym coś się mówiło, że co to daje, co będziemy mieć z prezydencji, poczekaj. Tam koszty, ile tam trzeba zatrudnić tych ochroniarzy, to wiemy, nie? Tam tak jest, ale te cateringi strasznie drogie, obsługa, wygaszanie komórek w miastach podczas spotkań, różnego rodzaju innego koszty, które trzeba być. Respekt i prestiż daje. No to co teraz przeczytam, to jest już tylko takie malutkie ogłoszenie duszpasterskie, to już nie będziemy wchodzić w jakoś tam zbyt głęboko. Respekt generalnie. Komisja Europejska rozpoczęła poszukiwania miasta, które zostanie uhonorowane tytułem Zielonej Stolicy Europy. Numer 7. Ja bym od razu walnął Zielona Góra, się nie przejmował tam, co oni rozumieją pod hasłem Zielona. Jak dotąd nadano go 4 miastom, to jest nieważne. O nagrodę Zielonej Stolicy Europy mogą ubiegać się miasta, których mieszkańcy przodują w najbardziej przyjaznych dla środowisku stylu życia. No to Zielona Góra, mi się wydaje, że spokojnie, nie? Stanowiąc wzór do naśladowania dla wszystkich innych miast. Jak najbardziej. Celem corocznego przyznania tego tytułu... Co jest jeszcze zielonego w Polsce? Jest wieś Zielonka. Celem corocznego przyznawania tego tytułu jest wspieranie miast europejskich, by stały się bardziej atrakcyjnymi i zdrowymi miejscami, gdzie żyje się zdrowo, przyjemnie i zgodnie z naturą. No to Zielona Góra cały czas, czy Zielonka? Chyba przejeżdżałem przez Zielonkę. To jest pod Warszawą jest chyba Zielonka tak naprawdę. Kandydatury ocenia się wedle 12 wskaźników. Lokalny wkład w wysiłki na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu. Dobra, nie chcę mi się wracać do tego. Organizacja transportu miejskiego. No to Zielona Góra ma wspaniały. Tereny zieleni miejskiej ma Zielona Góra. Zwalczanie hałasu. Jak najbardziej. Przez wzrost cen deskorolek na przykład, przez tam różne takie. Wytwarzanie odpadów i gospodarkę odpadami. Ale wytwarzanie odpadów to Zielona Góra ma. Gospodarka odpadami nie wiem, ale to jeszcze jest do dopchnięcia. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, o to na pewno. Jakość powietrza. No jakość tam jest, no. Jakość. Zużycie wody. Jak najbardziej Zielona Góra zużywa w cholerę wody. Oczyszczanie ścieków. No, ale w każdym razie zużywa dużo wody. Eko-innowacje. Tak, i trwałe zatrudnienie. Trwałe zatrudnienie jest, eko-innowacje i trwałe zatrudnienie jest jednym z 12 wskaźników, za pomocą którego określa się, które miasto dostanie hasło tam, tytuł z Zielonej Stolicy Europy. Hamburg i Sztokholm dostawały w poprzednich latach. Tam jest trwałe zatrudnienie. Zarządzanie środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawność energetyczna. Napoje energetyczne z pewnością podkręcają sprawność wielu mieszkańców Zielonej Góry. Kandydatury można zgłaszać, korzystając z internetowego formularza. O, to dupa, wiem, że w Zielonej Górze nie mają internetu. No to sorry, no to niestety, no to Zielona Góra się nie pasi. Może w Zielonce jest internet. Zgłoszenia na coś tam www.europeangreencapital.eu. Termin zgłoszeń upływa 14 października. No to może do tego czasu założą w Zielonej Górze internet, nie ma problemu. Zwycięzcę wyłoni specjalne jury. No to jak im ktoś tą audycję tam wyśle, MP3, nie wiem, na płytę CD nagrać, wysłać tą audycję komuś do Zielonej Góry, niech on dalej puści to tam parę generalnie, że mogą dostać tytuł Zielonej Stolicy. Zielona Góra nie może być stolicą, ale może być zieloną stolicą. Zostanie samo słowo góra, będzie bez sensu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2012, czyli jeszcze jest cały rok, cały rok. Do października trwają zgłoszenia, a w czerwcu 2012 będziemy cieszyć się z tego, że na przykład Zielona Góra została zieloną stolicą Europy. Ma internet, ma stałe zatrudnienie i zużywa bardzo dużo wody, a jak nie wody, to napojów energetycznych. Tak jak cieszyliśmy się z tego, że Wrocław został stolicą kultury na przykład. Ja się... Przyznam szczerze, że ja chyba w ogóle nie zareagowałem na tą wiadomość. Nijak. Po prostu nijak. Nijak. Ale z Zielonej Góry bym się cieszył. Dobra, jedziemy dalej. Numer 6. Przed nami kolejny gwóźdź do trumny kapitalizmu. Kolejny dowód na to, że kapitalizm się nie sprawdził, że kapitalizm nie działa. Nigdy zresztą nie miał działać. Odkąd Karol Marx nazwał kapitalizmem to, co my nazywamy kapitalizmem, ukuł to stwierdzenie. Od tego czasu wiadomo, że kapitalizm śmierdzi. Irlandzki minister rolnictwa krytykuje unijny system limitów produkcji mleka. No bo, jak wiadomo, kapitalizm się nie sprawdza. Twierdzi on, że system dławi produkcję mleczną. Oczywiście. W Irlandii system kwot obowiązuje od 1984 roku. Simon Coveney, szef irlandzkiego resortu rolnictwa, twierdzi, że dzięki limitom narzuconym przez Unię Europejską dławiona jest produkcja na nabiału. Właśnie. Kapitalizm się nie sprawdza. Dlatego będzie szukał poparcia ze strony Holandii i Danii. A produkcja mleka w Irlandii, trzeba przyznać, rośnie. I to o 9% w zeszłym roku wzrosła. To najlepszy kraj na świecie do produkcji mleka. Zwłaszcza w czasie, kiedy Unia Europejska ma deficyt mleka na poziomie 7%. No, bo kapitalizm zawiódł, proste. I będę próbował budować politycznie sojusz, by zwiększyć produkcję przed 2015. Powiedział minister. Rolnictwa oczywiście. No ale cóż, w Irlandii produkcja mleka rośnie, w Europie jest deficyt, a przeciwne wzrostowi produkcji mleka są dwa kraje, moi drodzy. Nigdy nie zgadniecie, jakie to kraje. No, jakie dwa kraje w Unii Europejskiej mogą być czemukolwiek przeciwne? Nie wiem, mogę podpowiedzieć? Nie jest to Grecja i Hiszpania. 3, 2, 1. Dobra, już. Przeciwne wzrostowi produkcji mleka są Francja i Niemcy. Na malutką chwilę oderwiemy się od podsumowania tygodnia w 10 newsach z dalszych stron gazet, by zajrzeć do Brukseli, chociaż wspominamy dzisiaj o Unii Europejskiej, o Komisji i tak dalej, ale wpadło mi tutaj na pulpit przemówienie w zasadzie, można powiedzieć, europarlamentarzysty, który gościł na falach tej stacji już wielokrotnie przez cały pierwszy sezon Agenta, Nigel Farage, Wolność i Demokracja, tudzież jak kto woli United Kingdom Independence Party. No cóż, był mnóstwo razy w pierwszym sezonie Agenta i myślę, że ładnie byłoby też pierwszy sezon Agenta zamknąć odcinkiem, w którym Nigel też jest, też gości. I też jego ostatnie wystąpienie jest przetłumaczone. Dokładnie 21 czerwca, zaledwie parę dni temu, i pojawił się temat Grecji. No bo jak żeby inaczej. Głos ma Nigel Farage. Mr. Farage for 2 minutes. Panie Barroso, zawsze kiedy pytam, jak wygląda pana plan B, mówi pan, że nie ma potrzeby do tworzenia takowego. Zawsze, kiedy przewiduje obecność kolejnego kraju na granicy upadku, mówi pan, nie ma żadnego problemu. I tak oto znaleźliśmy się na progu drugiego bailoutu dla Grecji. A pan mówi, że nie ma żadnej alternatywy. Musimy dalej iść naszą ścieżką. Musimy wszyscy zignorować fakt, iż hiszpański rynek obligacji mówi nam, że ten kraj będzie następny. W niezły bałagan nas pan władował. Jest pan posiadaczem rekordu bycia w 100% w błędzie w przypadku wszystkiego, co przewidział pan na temat euro. I kiedy dziś pan zapowiada, że ten pakiet postawi Grecję na drodze do rozwoju, ja przepowiadam, że skieruje on Grecję na drogę do trzeciego bailoutu, który w przeciągu kilku krótkich miesięcy będziemy tu omawiać. Przyznaję, iż ciężko mi jest patrzeć na kraj, który wymyślił demokrację, który teraz jest nękany przez was i coraz bardziej odrażający fundusz walutowy, by przyjąć ten konkretny, surowy pakiet cięć. Muszą zaakceptować cięcia w ekonomii na poziomie tak dużym, że ściągnie ich to do poziomu całkowitej ekonomicznej depresji. Wmawia im się, że nie ma alternatywy. Jest to wersja sadomonetaryzmu. I to popycha ich do szaleństwa, wychodzą na ulicę, dochodzi do aktów przemocy i zanosi się, że raczej sytuacja się pogorszy. Obdarliście ich nie tylko z pieniędzy, ale także z samej demokracji. Co Europa mogłaby zrobić? Co Europa dobrych intencji mogłaby zrobić? To dostarczyć alternatywę. Pomóc Grekom powrócić do własnej waluty, pozwolić na dewaluację, pozwolić renegocjować warunki długu, gdyż proporcje długu do produktu narodowego przekroczyły już dawno granice bezpiecznego powrotu. I tylko wtedy pakiety oszczędnościowe zafunkcjonują, tylko wtedy Grecy zaakceptują fakt, iż cięcia są konieczne. Kontynuując obecną drogę, kierujemy się do społecznej i finansowej katastrofy. I tutaj na moment pytanie zadała pani Niki Tsavela z Grecji. Z tego samego ugrupowania w parlamencie, czyli Wolność i Demokracja, co pan Nigel. Pytanie do pana Nigela. Chciałabym wiedzieć, jaki jest zewnętrzny dług Wielkiej Brytanii i czy pan Farage uważa, że Anglia powinna używać izolacji jako meritum swojej polityki? Prawie 20 lat temu byliśmy częścią mechanizmu kursów walutowych. Zostaliśmy uwięzieni. Postawiono nas przeciwko marce niemieckiej z dwukrotnie większymi marżami zysku. Kosztowało to obywateli milion miejsc pracy. Na szczęście wydostaliśmy się z tego mechanizmu, marże spadły i lata 90. przeżyliśmy dość spokojnie. Nie można zespolić razem dwóch gospodarek o różnych wskaźnikach wzrostu z odmiennymi wzorcami handlowymi. Wyciągnęliśmy wnioski ze swojej historii. Dzięki Bogu nie dołączyliśmy do euro. A państwo jesteście uwięzieni wewnątrz ekonomicznego więzienia. To był Nigel Farage, europarlamentarzysta. Choć nie brzmi tak, prawda? Odwaga, na którą rzadko który europarlamentarzysta sobie pozwala w głoszeniu tego, co myśli. Czy zgadzamy się z panem Farage'em, czy nie, to jest inna sprawa, ale trzeba przyznać, że na tle europarlamentarzystów, europosłów, czcigodnych europosłów, jak to woli cepów, wypada dość oryginalnie. Był w tej audycji tłumaczony wielokrotnie i chyba jeszcze będzie. No chyba, że Unia Europejska upadnie do jesieni, o czym już jaskółki ćwierkają. Ale dobra, my nie ćwierkamy, my nie krakamy, my wracamy do podsumowania tygodnia. Numer 5. Zostajemy jeszcze na momencik na wyspach. Często zdarza się tak, że ktoś dostanie pracę, która w żaden sposób nie odpowiada jego kwalifikacjom, tudzież on w ogóle do tej pracy kwalifikacji wymaganych nie posiada. Tak też stało się ostatnio w Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o dwóch takich osobach. No i to niby nic dziwnego, prawda? No codziennie setki tysięcy ludzi traci pracę, setki tysięcy gdzieś zostaje zatrudnionych i nie zawsze występuje pomiędzy jednym a drugim jakakolwiek równoległość pomiędzy wymaganiami a kwalifikacjami, ale akurat tu dwie osoby dosyć ważne się pojawiły. Pierwszą z tych osób jest nasza znajoma Katie Ashton z Komisji Europejskiej, szefowa unijnej dyplomacji, czyli ktoś w rodzaju takiego ministra spraw zagranicznych w Unii Europejskiej. To Radosław Sikorski chyba pamięta, jak został potraktowany przez Hillary Clinton zaraz po tym, jak Ashton została w 2009, tak? Zaprzysiężona na to stanowisko, tak, pod sam koniec 2009. Razem właśnie wtedy mniej więcej równolegle powstało to stanowisko i dostaliśmy prezydenta unijnego właśnie, Hermana Van Rompuya, o którym już w tej audycji wspominaliśmy. No i generalnie chodzi o to, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii pojawiła się notatka jeszcze z poprzedniego rządu. Notatka mówiąca o tym, że Katie Ashton w ogóle nie nadaje się, czy dziś jak niektórzy wolą Katarzyna Ashton, w ogóle nie nadaje się na pełnienie swojego stanowiska. I tu czytamy na stronie, powinien to stanowisko objąć polityk o dużym ciężarze gatunkowym, posiadający autorytet na świecie i doświadczenie, na przykład były szef państwa, rządu lub resortu spraw zagranicznych. Ten dokument pojawił się na stronie całkowicie przypadkowo na skutek jakiejś tam korespondencji, wymiany dokumentów, których na tych stronach jest bardzo dużo. W jednym dokumencie można było znaleźć taki akapit, od razu wybuchła, wiadomo, panika. Problem polega na tym, dokument usunięto, problem polega na tym, że oryginalnie, jak wyświetlano na stronie ten dokument, to wszystkie te miejsca, że to chodzi o Ashton i tak dalej, te fragmenty, które jakby krytykują ten mało udany wybór, zostały wyciemnione, jakoś tam zamazane, ale wystarczyło podkreślić stronę, zaznaczyć literki, tam nie wiem, Ctrl A, Ctrl C i Ctrl V, i te podkreślenia znikały. Można było przekopiować sobie do notatnika cały ten materiał i już skreśleń nie było. I o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wspomina, ale mi się wydaje, że tu jest w tym momencie ta druga osoba, która została zatrudniona całkowicie chyba po znajomości. To jest właśnie administrator strony, który nie potrafił tak wykonać swojego zadania. No sorry, no bo jeśli zakreślane są jakieś fragmenty pism rządowych, no to nie bez przyczyny, prawda? Jeśli tylko za pomocą Ctrl-C, Ctrl-V można natychmiast to skserować, no to jest właśnie on tą drugą osobą, która nie powinna, ten administrator strony jest tą drugą osobą, która nie powinna znaleźć się na swoim stanowisku. Też można byłoby taki dokument wypichcić, że powinien to stanowisko objąć informatyk o dużym ciężarze gatunkowym. Nie, to by tyle nie pasowało. O doświadczeniu, posiadający doświadczenie, na przykład były administrator strony na innym serwerze. Tu już nie trzeba byłoby nic wyciszać. Oczywiście obecny rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że notatka, której ten fragment właśnie się wydostał, została sporządzona za poprzedniego rządu, czyli tego tak zwanego lewicowego, i nie reprezentuje ona poglądów obecnego gabinetu, prawda? Komunistka Katie Ashton, no, członkini partii komunistycznej, jakby nie było w młodości, jest w ogóle wspaniała jako szefowa unijnej dyplomacji. Tu oświadczył rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nasz pogląd na rolę wysokiego przedstawiciela Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli dokładnie taki jest tytuł baronesy Katarzyny, jest dobrze znany. Powinni oni dopełniać i uzupełniać, a nie zastępować narodowych ministrów spraw zagranicznych. To jest chyba przytyk do Hillary Clinton w tym momencie. I można też podejrzewać, że ten webmaster, ten koleś, który miał umieszczać na stronie dokumenty i dbać jednocześnie o to, żeby odpowiednie elementy były zakryte. Może on dostał specjalnie taki, wiecie, taki cynk, żeby tam nie do końca wszystko było zakryte, nie? Że tutaj oczywiście rzecznik prasowy będzie rozgłaszał, że my to w ogóle jest przypadek, to nie miało tak być, my panią baronesę w ogóle kochamy, jest cudowna i wspaniała mamusia. A to poprzedni rząd miał takie notatki, zobaczcie. Znaczy, nie zobaczcie, tylko przepraszamy, bardzo my się z tym jak najbardziej zgadzamy. To poprzedni rząd się nie zgadza z tym, że ta baronesa znalazła się na właściwym miejscu we właściwym czasie. Ale to jest tylko teoria spiskowa, to jest tylko mój domysł. Ważne, że coś takiego się pojawiło. Czy pojawiło się z premedytacją, czy przypadkiem? W obu wersjach jest to lekko niepokojące. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid ID. Bring on the stupid ID. And that's not all. Agent Tomasz. Numer 4. Życie, wolność i własność nie istnieją, ponieważ człowiek ustanowił takie prawa. Wręcz przeciwnie, to właśnie fakt, że życie, wolność i własność istnieją, sprawił, że człowiek ustanowił prawa. Tak pisał dawno, dawno temu francuski filozof i ekonomista Frédéric Bastiat i teraz mamy przed nami tutaj taki newsik z Kanady. A propos pewnego eksperymentu, który próbował to udowodnić. No, wiecie, jak to jest. No to są to, co przeczytałem, ten cytat z Bastiata, to jest całkowita oczywista oczywistość, jakby tutaj ktoś zaproponował. Ale okazuje się, że kiedy człowiek nasłucha się pierdół poprawności politycznej, kiedy całe media i kultura tak naprawdę skażona jest poprawnością polityczną, to nagle okazuje się, że to podstawowe odkrycie, powrót do tych podstawowych źródeł wymaga no nie lada wysiłku, a czasem nawet zaangażowania setek osób, żeby z powrotem to ustanowić. Ori Friedman, ładne nazwisko, Friedman przy okazji, tylko oczywiście nie ten z New York Timesa, Friedman. Ten akurat Ori Friedman jest z Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie. Postanowił przeprowadzić eksperyment, żeby sprawdzić, czy Newsweek ma rację, pisząc o tym, że wszyscy jesteśmy socjalistami. I w tym eksperymencie pojawiły się dzieci, jak i dorośli. I na przykładach prostych obrazków, prostych symboli próbował stwierdzić, czy dzieci już takie powiedzmy 3, 4, 5-letnie, które już zaczynają coś tam, cokolwiek kumać, już nie tylko, że kubka i jeść, już coś tam kojarzyć, chciał zauważyć, czy istnieje poczucie własności. Czy jesteśmy bardziej kapitalistami, czy raczej, prawda, człowiek potrafi urodzić się od początku pełen idei nowego sowieckiego człowieka europejskiego. Eksperymenty były 3 i były bardzo proste. W każdym brała udział około 50 przedszkolaków i około mniej więcej 50 osób już dorosłych. Były 3 szybciutkie eksperymenty, zaraz sobie je tutaj opiszemy. One się tak naprawdę same puentują, więc wystarczy je tutaj szybciutko wymienić. Generalnie były obrazki chłopiec i dziewczynka, tam z kredką czy bez kredki i tak dalej. No i pierwszy test polegał na tym, że jeden chłopczyk na obrazku miał kredkę i obrazek był podpisany słowem użytkownik. Na drugim obrazku była dziewczynka podpisana słowem posiadacz, znaczy posiadacz tej kredki oczywiście. Dzieci dowiedziały się, że dziewczynka chciałaby dostać swoją kredkę z powrotem i miały zadecydować, gdzie ta kredka powinna trafić. Czy zostać u użytkownika, czy wrócić do posiadacza. No i oczywiście, jak się można domyślić, dzieci oczywiście były mądrzejsze od rodziców. 75% dzieciaków, między 4 a 5 lat mniej więcej te dzieciaki miały w tej części eksperymentu, zdecydowało, że ta kredka powinna trafić do właściciela, niezależnie od tego, co chce narysować ten chłopczyk. A z rodzicami no już było troszeczkę gorzej, tylko 20% rodziców, czyli tych dorosłych, powiedzmy, nie wiadomo, czy to byli rodzice, dorośli nazwijmy ich, zadecydowało o tym, że kredka ma swojego właściciela i to właściciel rozporządza tą kredką i tyle. Drugi eksperyment, dzieci były pomiędzy 3 a 7, setka dzieciaków, 30 dorosłych. W tym wypadku były 2 rysunki, Zarówno chłopiec i dziewczynka pojawiły się na tych obrazkach, ale już założenie było takie, że posiadaczem kredki jest szkoła. I każdy, niezależnie od wieku, stwierdził, że łącznie tak samo dorośli, jak i dzieciaki, stwierdzili wszyscy praktycznie jednogłośnie, że te dzieci powinny używać tą kredkę do momentu, aż skończy im być potrzebna. Czyli to jakby okazało się, że dziecko zupełnie inaczej i dorośli, no dorośli nie, ale dzieci zupełnie inaczej pojmują konkretną przynależność, konkretną własność i własność niekonkretną, własność, nie wiem, szkoły, jakiejś instytucji i tak dalej. W trzecim eksperymencie na rysunkach pojawili się dorośli, były też dwa szkice, dwa rysunki. Jeden używał telefonu komórkowego, a drugi okazało się był właścicielem tego telefonu komórkowego. Większość dzieciaków zdecydowanie opowiedziała się za tym, że ten telefon powinien wrócić do właściciela, czyli praktycznie podobna sprawa jak z tą pierwszą, jak z tą kredką, ale tylko kilku dorosłych zgodziło się z tym. Reszta dzieci, ta resztka dzieci, która mówiła o tym, że telefon powinien zostać u tego użytkownika tak zwanego, zaznaczyła, że ona generalnie zagłosowała za tym, żeby telefon został u użytkownika, ale to głównie dlatego, że najprawdopodobniej ta osoba gdzieś dzwoni i jest to coś ważnego. Jakiś wypadek się zdarzył, coś takiego. Czyli generalnie dzieciaki kumają prawo własności, ich rodzice, już ci dorośli, gdzieś po drodze na skutek, prawda, różnych procesów i przeczytanych książek, obejrzanych wiadomości, zatracają poczucie własności. Ja kiedyś na swojej podstawówce miałem takim sprayem napisany wielki napis, którego dyrekcja nie potrafiła usunąć, gdyż ten napis był sprytnie umieszczony dość wysoko. Takie znane hasło, które później pojawiało się często w internecie, chyba wszyscy się z tym spotkaliście, które byłoby idealną puentą tego newsa. Człowiek rodzi się mądry, a potem idzie do szkoły. Agent Tomasz. Przed nami po raz drugi w tym agencie antyniusy. Moskwa musi jeszcze trochę poczekać na drugą transzę pomocy unijnej. Ministrowie unijnych gospodarek ustalili w ubiegłą środę, iż ze względu na dość mizerne starania w dążeniu do spełnienia obietnic złożonych przy pierwszej transzy, kolejny przelew może zostać zrealizowany najbliżej we wrześniu. Pozbawiona rynku zbytu gazu i borykająca się z kosztami usunięcia rury gazociągu północnego Rosja zagroziła, iż gdy tylko uzyska pomoc i stanie na nogi, nie zapomni, kto głosował za odsunięciem płatności. Ruch w Brukseli zamarł. 400 europarlamentarzystów ze wszystkich krajów Europy okupuje rondo przy budynku Komisji Europejskiej oraz znajdującą się po przeciwnej stronie stację metra Schuman. Tak zwani eurooburzeni domagają się większych diet, bezpieczeństwa zatrudnienia i większego wpływu na pracę Komisji Europejskiej. Europarlamentarzyści planują okupację ronda i stacji metra do końca czerwca. Autostrada Zgorzelec-Brześć jeszcze we wrześniu tego roku. Po zaledwie 2 miesiącach od rozpoczęcia rządowej akcji Nie z psa, kiełbasa, dzięki której z centrów dużych miast zaczęły znikać chińskie bary, pekińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nawiązało pilny kontakt z polskim gabinetem Rady Ministrów. Chińskie fast foody i smażalnie okazały się być głównym budulcem produktu krajowego brutto. W zamian za zaniechanie akcji, likwidacji polskich adongów, chiński minister transportu Wio oraz minister spraw zagranicznych Chmur obiecali wybudować 720 km autostrady Brześć-Zgorzelec całkowicie bezpłatnie. Obecnie trwają negocjacje dotyczące obwodnic miast wojewódzkich. To były antyniusy. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. No cóż, nie byłoby dobrego odcinka Agenta bez szatańskich dwudziestek, moi drodzy, a tymczasem Polska robi znowu oborę. Znowu w ogóle podskakujemy mądrzejszym od nas i próbujemy tutaj w ogóle wydziargać coś, co nam się w ogóle nie należy, a przy okazji trujemy środowisko. Numer 3. Co się stało, moi drodzy? We wtorek Polska jako jedyny kraj zagłosowała przeciwko przyjęciu konkluzji Rady Środowiska Unii Europejskiej. Chodziło o ścieżki obniżania emisji. To mi się zacznie podoba. Ścieżki obniżania emisji. Kroki milowe. To jest taka druga, drugi jeszcze bełkot, który się czasem pojawia. Znaczy bełkot. Okej. Okay. Ścieżki obniżania emisji CO2 w Unii Europejskiej do 2050 roku. Grozi nam to, że będziemy musieli obniżać emisję dwutlenku węgla. We wtorek w Luksemburgu spotkali się ministrowie do spraw środowiska krajów Unii Europejskiej, rozmawiali o ścieżce redukcji emisji CO2 do 2050, proponowanej przez Komisję Europejską, naszą ukochaną. Polska, jako jedyny kraj, zablokowała konkluzję, nie zgadzając się na żadne kroki milowe. Proszę, na ścieżce redukcji. Kroki milowe na ścieżce redukcji. Co są kroki milowe? To znaczy, że coś nie da się załatwić, czegoś się normalnie, coś nie postępuje standardowo, więc trzeba się zdecydować na kroki milowe, czyli wepchnąć komuś coś w gardło po prostu. Krok milowy. Zamkniemy 40 fabryk. Krok milowy. Jasne. Później będą milowe kolejki oczywiście w pośredniaku, ale to już nie jest nasz problem, prawda? Możliwe, że sprawa będzie musiała być przeniesiona na wyższy szczebel polityczny niż przywódców Unii Europejskiej. Jaki jest wyższy szczebel polityczny niż przywódcy Unii Europejskiej? Że jak to w tamtym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, wszyscy będziemy musieli się w danej godzinie pomodlić. Każdy do tego, co tam w co wierzy, będzie tam medytował do Buddy medycyny, czy w ogóle odprawiał jakieś mantry. O danej godzinie to jest jedyny wyższy szczebel w ogóle zarządzania niż przywódcy Unii Europejskiej. Wow. Doniesienia te potwierdził rzecznik węgierskiej prezydencji Márton Hajdu. A, czyli wreszcie od czegoś jest węgierska prezydencja. Polska głosowała przeciwko konkluzjom Rady do Spraw Środowiska w sprawie proponowanej ścieżki ograniczeń. Jak oni się strasznie powtarzają? A żeby przyjąć konkluzji, potrzebna jest jednomyślność, powiedział Hajdu. Oczekujemy większej solidarności w Europie i zrozumienia sytuacji poszczególnych państw członkowskich, skomentował w trakcie spotkania minister środowiska Andrzej Kraszewski. No bo my jesteśmy całkowicie nieprzygotowani na jakieś pomysły emisji, w ogóle 50% ograniczania CO2. To jest nonsens, prawda? Totalnie nam to nie pasi, w ogóle to jest zupełnie nie po drodze Polsce, to o czym to doskonale wiemy. I teraz jest pytanie, czy minister Andrzej Kraszewski gra w grę, że tak powiem? Bo on używa słów typu oczekujemy większej solidarności w Europie. Ja zaczynam się powoli zastanawiać, na ile tak zwani, gdzie to byli przywódcy Unii Europejskiej, na ile oni kumają, co mówią, na ile oni po prostu powtarzają standardy. Niedawno mi się zdarzyło trafić na coś takiego, w ogóle świetny wynalazek odkryłem, polecam wam wszystkim, jest rewelacyjny. TVP Parlament, ja nie wiem od ilu lat, znaczy od ilu miesięcy coś takiego nadaje, takie nowum. Ja dopiero na to wpadłem w zeszłym tygodniu i przyznam szczerze, jest to kolejny argument, żeby nie płacić abonamentu telewizyjnego. Po prostu. Za samo istnienie tego czegoś. Jeśli kiedykolwiek ktoś was, jak to mówił Ferdynand Kiepski, obskarży za niepłacenie abonamentu, to pokażcie TV Parlament. To jest coś, co powinno być kontrargumentem obrony po prostu najlepszym. Tam jest, jeśli jesteśmy znajomymi na Facebooku, to zapraszam Tomasz Agencki, wejdźcie na mój profil, to jest jeden z ostatnich wpisów najnowszych. Wrzuciłem tam wywiad z Jerzym Buzkiem a propos właśnie Solidarności. Pojawiły się, tam napisaliście już jakieś komentarze, większość z nich było na zasadzie nie wytrzymałem, po minucie wyłączyłem w ogóle, odruch wymiotny gwarantowany. Jest coś takiego. Przed włączeniem TV Parlament powinna być w ogóle reklama Aviomarinu pierwsza lecieć na tej stronie. Dobra, rozgadaliśmy się, bo to jest a propos tej solidarności, prawda, że to jest jeden z naszych głównych argumentów, dlaczego nasza prezydencja ma się udać. Chociaż nie wiadomo tak naprawdę, co ma stworzyć ta prezydencja, ale na pewno się uda, ponieważ my rozumiemy słowo solidarność. Temu Buzek przyklasnął. Wszyscy ci, którzy nie wytrzymaliście, wszyscy wy, którzy nie wytrzymaliście do końca tego wywiadu, od razu wam go spuentuję. Taka była jaka postpuenta już po tym, jak ten wywiad się skończył, że my jesteśmy super, bo my rozumiemy, co to jest solidarność, w przeciwieństwie oczywiście do reszty Europy. No i tutaj, jak się okazuje, pan Andrzej Kraszewski nie zapomniał wytknąć tego reszcie śmierdzącej Europy, w ogóle kapitalistycznej, chodzącej na pasku kapitalistów Europy. Komisja Europejska nie wyklucza podniesienia celu redukcji emisji CO2 do 2020 roku z 20 do 30%, czyli znikną już ukochane szatańskie dwudziestki. Tu się okazuje, że to nie koniec. Dokument określa dalsze kroki milowe. To już mówiliśmy kiedyś o tym dokumencie, pamiętam. Ograniczenia emisji o 80% w 2050, redukcja emisji o 40% w 2030 i o 60% w 2040. Strasznie to pomieszane. Cele te nie są prawnie wiążące. No i całe szczęście, że przynajmniej w tej komisji, w czasie tej Rady Środowiska nie ma demokracji, tylko że potrzebna jest jednomyślność, nie? Przynajmniej tyle naszego. No, gdyby była demokracja, to byśmy większością już dawno padli. Swoją drogą ja myślę, że wypisywanie dokumentów na to, ile tam 80% czy o 150% ograniczymy emisję w 2050, w 2100 i w 2101, 2050, Matko Boska, zapomniałem, przepraszam. Ale zobaczcie, poprawiłem się. Tyle dobrego. To jest troszeczkę niefajne. Ta Komisja Europejska zakłada, że ona będzie w 2050 istnieć. Jakaś wiara w długowieczność. A tak jak jeszcze a propos kamieni milowych, to taki mały kamień w bucie się tutaj pojawił. Okazuje się, że weszła w tym tygodniu ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Inwestorom polskim daje ona bardzo mało czasu na realizację projektów, które mają ograniczać emisję dwutlenku węgla. Polska może stracić uprawnienia do emisji 13 milionów ton dwutlenku węgla, jeśli nie wyrobimy się w odpowiednich terminach, a już wiadomo, że się nie wyrobimy, wiadomo. Te uprawnienia do 13 milionów ton dwutlenku węgla warte są 145 milionów euro. To jest jakieś 600 milionów złotych. Jesteśmy właśnie na drodze, na ścieżce, że tak powiem, tak? To była ścieżka, kroki milowe na ścieżce do utraty tej kwoty. To tak a propos ochrony środowiska. Kioto już się generalnie nie liczy. To, że tam byliśmy troszeczkę do przodu 10 lat temu, też się nie liczy. Generalnie teraz będziemy tracić uprawnienia i ograniczać dalej. A propos, to zaciągnęliśmy ogromny dług niedawno na to, żeby spełnić te wszystkie limity. Teraz tracimy te limity i za chwilę będziemy musieli ograniczać chyba już oddychanie w ogóle. No nie, Al Gore zatroszczy się o to, żebyśmy się przestali rozmnażać. To tyle. Jedziemy dalej. Numer 2. Już dzisiaj w audycji raz wspominałem hasło No Pasarando, hasło komunistów hiszpańskich, którzy w ten sposób próbowali, chyba tak jak Herman Van Rompuy, prawda, tą powtarzaniem mantry jakiejś tam swojej, doprowadzić do tego, żeby ta mantra się w jakikolwiek sposób zmaterializowała. Komuniści hiszpańscy powtarzali No Pasarando w czasie wojny domowej, czyli nie wejdą do Madrytu, nie przejdą przez barykady ludowe frankiści. Frankiści weszli do Madrytu, dlatego też hasło No Pasarando w tym momencie, w przypadku tego ruchu Indignados, gdzie socjaliści i komuniści, anarchiści, tak zwani niezadowoleni z kapitalizmu, którego tam oczywiście nigdy nie było, idą przez całą Hiszpanię do Madrytu, to hasło No Pasaran w ogóle tutaj nie przechodzi. Można gdzieniegdzie kupić, nawet w Polsce chyba Fronda sprzedaje pod koszulkę Han Pasado, czyli przeszli, minęli barykadę ludową, jakby nie było. I generalnie co się okazało, kiedy frankiści weszli, tak mówiąc szybciutko, kiedy frankiści weszli do Madrytu i skończyła się wojna domowa, generalnie gdzieś tak wtedy, tudzież już był to ostatni rozdział wojny domowej, to okazało się, że nie za bardzo jest jak rządzić Hiszpanią, nie za bardzo jest jak prowadzić ekonomię, ponieważ całe złoto, jakie Hiszpania posiadała, zostało oddane Stalinowi, a Stalin miał za to uzbroić właśnie te barykady ludowe, żeby się ziściło hasło No Pasaran. I miał sprzedać broń Hiszpanom za te pieniądze. Stalin oczywiście złoto sobie przywłaszczył, a wysłał broń, pistolety, czołgi, których już sam nie potrzebował, gdzieś tam z głębokiej Rosji, zza Uralu, całkowity szmelc, na co się hiszpańscy komuniści bardzo wkurzyli i pokłócili z socjalistami. Między innymi to pomogło frankistom wygrać te spory właśnie między socjalistami a komunistami. W Barcelonie to nawet się naparzali normalnie, strzelali do siebie. To była wewnętrzna wojna domowa, wewnątrz wojny domowej. I co się okazuje? To była wojna i złoto ze skarbca zniknęło. Znaczy, można zrozumieć, że coś takiego się wydarzyło, że szczególnie, że socjaliści czy komuniści doprowadzili do czegoś takiego. Teraz się może okazać, że w Stanach Zjednoczonych doszło do bardzo podobnej sytuacji, ale bez żadnej wojny. Znaczy, nie było tam żadnych frankistów, nie było żadnych komunistów, nikt Stalinowi żadnych pieniędzy nie wysyłał. I o sprawdzenie, czy przypadkiem skarbiec amerykański Fort Knox nie jest pusty, zaapelował ostatnio, no, nikt inny, Ron Paul oczywiście, nasz ulubiony senator ze Stanów Zjednoczonych. To jest taki chyba odstarszy odpowiednik Nigela Farage'a, jeśli chodzi o tamtą półkulę. Pojawiły się podejrzenia, że rząd USA w tajemnicy sprzedał rezerwy złota. Pisze Money News. A Fort Knox umieścił, i to jest jeszcze lepsze, i tu, jeśli to jest prawda, chociaż to brzmi jak totalna bzdura, ale dobrze przynajmniej wymyślona, w to miejsce umieścił imitację sztabek cennego kruszca. Czyli leżą tam jakieś steropianowe kosteczki, które świstak pozawijał w sreberka, po prostu. No bo chyba tylko tyle. Podejrzenia wzrosły po tym, jak wielce czcigodny Ron Paul wezwał administrację Baracka Obamy do przeprowadzenia audytu w federalnym skarbcu. Ron Paul już wcześniej apelował o przeliczenie rezerw kruszca i przejścia na standard złota. Niedawno czytałem w New York Timesie o tym, jak postępowi politycy generalnie naigrywali się z Rona Paula z tej rzeczy, jak i z tego, że on chciałby sam to złoto z Fort Knox sprzedać i w ten sposób pozbyć się długu. I teraz okazuje się, że tego złota w żaden sposób tam nie będzie. Oczywiście New York Times będzie pozbywał się długu na skutek dodrukowywania pieniędzy, bo jest to oczywiste dla dziennikarzy New York Timesa, że długu można się pozbyć tylko i wyłącznie samemu od siebie ten dług wykupując. Czyli może można jeszcze zrobić inaczej. Stany Zjednoczone wykupią dług Unii Europejskiej, Unia Europejska wykupi dług Stanów Zjednoczonych i tych długów nagle, magicznie nie będzie. Ja zawsze radziłem polskim moim tutaj znajomym, którzy gdzieś tam bawili się kiedyś w politykę, podsuwałem im taki pomysł, że czy nie powinniśmy my w Polsce tutaj, póki jeszcze mamy złotówkę, wydrukować po prostu 16 gilionów, bilionów, trylionów i kupić całą Unię Europejską. Oczywiście w tajemnicy, nic nie mówiąc, że my tutaj będziemy drukować takie ilości. Natychmiast przecież jeszcze wykorzystać kurs 4:1 z euro. Przecież wyszlibyśmy natychmiast ze wszystkich problemów. Nie, oczywiście wiem, żeby tak się nie wydarzyło, żeby nie było. Bo zaraz pojawią się maile, że a wiesz co, ale tak naprawdę to... Nie, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bzdura. Czytamy dalej. Przeprowadzenie audytu może być jednak bardzo kosztowne, gdyż według dokumentu Departamentu Stanu potrzeba by do tego zatrudnić 400 pracowników, których praca przez 6 miesięcy kosztowałaby 15 milionów dolarów. Ale to jest jeszcze nic. Mogłoby się okazać, że ten skarbiec jest pusty, tudzież tego złota jest troszeczkę mniej. Ponoć ma być tam 700 tysięcy złotych sztabek. Przynajmniej według Departamentu Skarbu, według tego, co mówi Departament Skarbu. Ale nikt nie wie, co tam jest. Ale tak z drugiej strony, to przydałaby się jakaś kontrola. Na przykład, może nie wiem, któregoś dnia ktoś ich obrabował i oni nie mają na ten temat zielonego pojęcia. Wiecie, Ocean's Eleven czy coś takiego. Nie ma złota w Forcie Knox. Leżą sztabki od 10 lat. I po prostu nikt nie będzie tego oglądał, nikt nie będzie tam wchodził, nikt nie będzie tego ważył, czyścił, drapał, skubał i podgryzał, bo to będzie... To jest chyba kosztowne. 700 tysięcy sztabek trzeba byłoby zważyć, odkurzyć. Nie, bez sensu. Dobra, przed nami ostatni news w dzisiejszym agencie. Mocna waluta, określona wartością złota, pozwoli nam rozwinąć walkę o dalszy wzrost wydajności pracy, o zwiększenie zdolności nabywczej pracujących, o zniżkę cen i szybsze wykonanie wielkich zamierzeń planu 6-letniego. Numer 1. Tak więc kończy się ostatni agent przed wakacjami, ostatni odcinek pierwszego sezonu. Od przyszłego sezonu będę już numerował odcinki, także ja wraz żartuję. Nie będę numerował odcinków. Bawimy się od jesieni do lata generalnie. I teraz na wakacje będzie przerwa. Skończył się też proces Geerta Wildersa w Holandii. Może już było o tym głośno w mediach. Ja przyznam szczerze, ostatni dzień telewizora ani radia nie włączałem. Szukałem tylko rzeczy do audycji na internecie. Gdzieś bardzo dużo było komentarzy na ten temat w zachodnich mediach, ale takich naprawdę zachodnich mediach. Znaczy mówię o Stanach Zjednoczonych, bynajmniej nie o Figaro czy El País. Generalnie, a tym bardziej nie w Polsce. Jeden w Polsce artykuł się znalazł na ten temat. Generalnie, co jest ciekawego w Geercie Wildersie? To był pierwszy koleś, który w Holandii mówił, że multikulti się nie sprawdza. Czyli to, o czym ostatnio mówił Cameron, czy Merkel, czy Sarkozy. I to jest teraz to hasło, że multikulti się nie sprawdza, wywołało jak Merkel, Sarkozy i cała ta reszta szefów unijnych Jak tylko to wyszło na jaw, że tak uważają, to był taki mały wstrząs, ale teraz widzę, że generalnie lewicowe pisma nauczyły się już tak automatycznie interpretować pewnego tego typu sygnały na swoją korzyść. Czyli jeśli polityk podający się za centroprawicowego, powiedzmy jakiś Hadek czy coś takiego, mówi o tym, że multikulti się nie sprawdziło, to nie oznacza to, że ci muzułmanie się tam nie integrują, że są niebezpieczni, że podpalają samochody, że w ogóle tylko i wyłącznie zasiłki ich utrzymują w danym kraju. To nie. To właśnie multikulti się nie sprawdziło, bo za mało było tego multikulti. W sensie, wiecie, no, kapitalizm się nie sprawdził. To jest coś na tej samej zasadzie. Czyli to my powinniśmy jeszcze więcej, jako ci tutaj rdzenni Europejczycy, jeśli można użyć takiego sformułowania, więcej tego socjalu pchać, zapraszać, pozwalać im tworzyć enklawy, w których będą obowiązywać ich prawa, a nie prawa europejskie. I tylko w ten sposób będziemy mogli tworzyć jakąś kulturę zintegrowanych ludzi, prawda, pełnych tolerancji, gdzie będą przeplatywać się dźwięki naszej muzyki, ich muzyki, wszyscy będziemy się cieszyć, mieć wspólne dzielnice, ulice, sklepy i domy kultury. Prawda była. No i Geert Wilders był pierwszym gościem, który w Holandii mówił coś takiego i został uznany za populistę. Jeszcze wtedy nikt nie tłumaczył tego w tak sprytny sposób. Teraz, kiedy zaczyna to być oczywiste, no to trzeba tłumaczyć to w sprytny sposób. To wiadomo, dobra. I generalnie o co chodzi? Skończył się jego proces, który wytoczyły mu organizacje broniące dobrego imienia muzułmanów. I tutaj właśnie po raz drugi sięgam do tego młodego, nowego serwisu internetowego, jakim jest gazeta.pl. Wielkie zwycięstwo holenderskiego populisty i ksenofoba Geerta Wildersa. No to już wiadomo, o czym będzie artykuł. Sąd w Amsterdamie oczyścił go z zarzutów o obrażanie uczuć religijnych muzułmanów, dyskryminację i podżeganie do nienawiści. Bardzo mi się spodobało szczególnie to podżeganie do nienawiści w tym artykule, ponieważ w następnym zaraz akapicie, kończy się zdaniem, ponieważ islamscy radykałowie już kilka lat temu wydali na niego wyrok śmierci, od kilku lat nie rozstaje się z ochroniarzami. Czyli to islamscy radykałowie na niego wyrok śmierci wydali, a on jest oskarżany przez obrońców islamu o podżeganie do nienawiści. Ale rzeczywiście czasami ktoś może, to jedno z drugim nie musi się koniecznie wykluczać, prawda? Można podżegać do nienawiści i być jednocześnie samemu na celowniku. I tu są zarzuty. Gazeta.pl podaje, wyjątkowo promuzułmański serwis. Populista, czyli domyślamy się, że to on, bo to już jest teraz tylko Geert Wilders, zwany dalej populistą. Populista porównywał Koran do dzieła Hitlera Mein Kampf. No ale porównać można wszystko z wszystkim, prawda? Pytanie, do jakich tez doszedł, bo może to jest interesujące. O islamie mówił, że to chora ideologia Mahometa i Allaha. No nieładnie, no rzeczywiście, no nieładnie. No cóż, ale to wystarczy jakikolwiek, jakoś nie wiem, o chrześcijaństwie, czy można mówić, co się chce, prawda? Jakoś nie ma podżegania do nienawiści. Konto Wildersa poważnie obciążał też wyprodukowany przez niego i emitowany w internecie film 15-minutowy pod tytułem Fitna. Szef Partii Wolności, bo on jest szefem Partii Wolności, dowodził w nim... populistycznej Partii Wolności, przepraszam, zapomniałem dodać. Populistycznej Partii Wolności. Dowodził w nim ideologicznego pokrewieństwa islamu z nazizmem. Jak on mógł? Szkoda, że nie używają słowa narodowego socjalizmu, ale to nie, to gazeta.pl nie używa słowa narodowy socjalizm, ale dobra, ideologiczne pokrewieństwo islamu z nazizmem. Pierwsza rzecz, która powinna się każdemu rzucić od razu na pulpit, antysemityzm. Pierwsza podstawowa, trudno powiedzieć wartość, ale ideologia. Okay? Druga sprawa, teraz mamy Bractwo Muzułmańskie w Egipcie. Prawda? Coraz więcej o tym słychać. To jest już stara organizacja. Oni tak już tam od 100 lat mają to Bractwo Muzułmańskie. I warto też podkreślić, że Bractwo Muzułmańskie bardzo cieszyło się ze zwycięstwa Hitlera i z tego, że kroków milowych dokonywał na swojej ścieżce. Też wyznaczał sobie limity w przeciągu następnych lat, prawda? Ile tam procent będzie mniej danej nacji do 1940, ile do 50. Były wszystkie plany, jak najbardziej. Islam z nazizmem. No i cóż, Bractwo Muzułmańskie wspierało Hitlera. Więc są jakieś powiązania. Iran, goście w Iranie teraz jawnie przecież mówią o tym, że nie było Holokaustu żadnego. Zresztą Iran, sama nazwa Iran przecież, nie? Nazwa tego państwa jest to znaczy aryjscy po prostu. Stąd się wywodzi nazwa Iran. Dobra, ale nie, oczywiście, gdzie by gazeta.pl o tym wszystkim napisała? Są jakieś podobieństwa. A, no i to, co najgorsze, groziła mu kara roku więzienia za te wszystkie okrutne zbrodnie, za to, że porównał Mein Kampf do Koranu. za to, że doszukiwał się pokrewieństwa islamu z nazizmem, ideowego oczywiście. Za to wszystko groził mu rok więzienia i 7,5 tysiąca euro. U nas w Polsce 7,5 tysiąca euro to się płaci za podejrzenie, za zasugerowanie, że ktoś mógł działać na zlecenie służb specjalnych. Są przecież takie procesy obecnie w Polsce. Ale co najgorsze i co najbardziej Wildersa obciąża i co sprawia, że w ogóle ten proces był przekręcony, to nazwisko adwokata Wildersa, Bram Moszkowicz. No to już gazeta.pl nie mogła tego wytrzymać. Jak mógł przecież Żyd bronić Gerta Wildersa? No to już jest po prostu straszne. Tu jest tam mały opisik. Wilders od kilku lat rozdaje karty na holenderskiej scenie politycznej, uciekając się do prowokacji i skandali. Ale bardzo dobrze. Jakoś, nie wiem, z Palikotem nie mają problemu, że ucieka się do prowokacji i skandali. Wszystko jest w porządku. Według opinii ekspertów, to jest też moje ulubione zdanie, ten gazeta.pl to młody serwis, ale bardzo często właśnie takie ma trafne strzały. W opinii ekspertów sukces Wildersa bierze się z frustracji i zagubienia Holendrów. Tak. Nie wiadomo jakich ekspertów, ale no, jest tylko jeden ekspert, prawda? Znaczy dwóch, przepraszam. Także dlatego mówią, że mówi to, co myśli wielu Holendrów, że muzułmanie się nie integrują, że przejadają zasiłki, że przez marokańskich wyrostków strach wyjść na ulicę Hagi, Amsterdamu czy Rotterdamu. Wilders jako pierwszy w Holandii mówił, że polityka tolerancji i wielokulturowości nic nie dała. W tym filmiku Fitna, na który się tutaj powołuje młody serwis gazeta.pl, jest filmik, generalnie filmik. To jest taka prezentacja bardziej. To są wycinki z Koranu dotyczące jakiegoś tam, prawda, miłości, świata i szacunku do wszystkich i na to są jakby odpowiedzią newsy z ulicy, newsy z gazety, to co ostatnio wydarzyło się właśnie w świecie muzułmańskich wyrostków. Dobra, to tyle jeśli chodzi o młody serwis gazeta.pl. Nie wiem, czy oni będą po stronie, że tak powiem, Palestyny, czy po stronie Izraela w tym konflikcie. Wszystko się wkrótce, miejmy nadzieję, okaże, a my kończymy agenta. Już teraz oficjalnie. To był ostatni news. Wiem, na nic płacze, na nic krzyki i koniec przygód Fikimiki, moi drodzy. Niestety, słyszymy się po wakacjach. To było ostatnie podsumowanie przed wakacjami, dlatego audycja troszeczkę grubsza, troszeczkę obszerniejsza niż zazwyczaj. Myślę, że będziemy się jeszcze słyszeć przez wakacje. Ja często zapraszam Was na stronę Agent Tomasz przez jedno T pisane w środku, agenttomasz.pl. Zapraszałem na profil facebookowy Tomasz Agencki i warto byłoby wspomnieć o tym, że jeśli cokolwiek Was frustruje i chcecie o czymś pogadać, tudzież macie jakąś wiadomość głosową, którą możecie mi przesłać, to warto ją zostawić na Skype'ie. Jeśli macie Skype'a, wrzućcie agenttomasz.pl, tudzież Tomasz Agencki i tam możecie mi wysłać na skrzynkę wiadomość głosową. We do not have time for this kind of silliness. Pomyślałem, że to byłby fajny patent w audycji, która nie jest na żywo tak naprawdę, mieć tego typu strzały, mieć tego typu nagrania. Ale to już na pewno wszystko zacznie się od jesieni. Póki co możecie też zostawiać wiadomości przez wakacje, ponieważ pracuję nad jakimś malutkim projektem podcastowym, który będzie trzymał nas ze sobą w kontakcie przez lipiec i sierpień. Życzę Wam udanych wakacji, miłych lektur. No ja mam zamiar przeczytać tonę książek po prostu w te wakacje. Ja wiem, że to może być plan, to mogą być znowu szatańskie dwudziestki, że o 20% więcej książek w te wakacje przeczytam niż w zeszłe wakacje. Mam nadzieję, że mi się uda. Za prezydentem Unii Europejskiej będę sobie wizualizował ten sukces, będę sobie powtarzał. Umiesz czytać i może uda mi się jakąś książkę przez te wakacje mądrą przeczytać, a może nawet uda mi się jakąś zrecenzować i wrzucić na podcast. To by było też ciekawe, nowe zajęcie. Dobra, fajnie, no to już starczy tego, dobra? Ta audycja była dosyć grubsza, było więcej antyniusów, wyjątkowo ekstra, jak sami słyszeliście. Żal się rozstawać, no cóż, ale trzeba w którymś momencie powiedzieć do widzenia i do usłyszenia po wakacjach. To był Agent Tomasz. W warunkach polskich, czy można jeszcze dalej pójść?